NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Egypte wil geen veilige corridors opzetten om burgers uit de Gazastrook te laten vluchten. Dat zeggen bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten. Egypte wil wel vaker hulpgoederen doorlaten. Nu gebeurt dat ook af en toe. Vanuit Tel Aviv is een Nederlands defensievliegtuig onderweg met aan boord ongeveer 200 Nederlanders die weg wilden uit Israël. Onder hen zijn groepen studenten en scholieren. Later vanavond landt het vliegtuig in Eindhoven. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar als er dan nog oorlog is in zijn land. Ik kan niet weglopen tijdens de oorlog, zei hij tegen een Roemeense zender. Als de oorlog volgend jaar voorbij is, wil Zelensky geen tweede termijn. En VDL gaat batterijsystemen in elkaar zetten voor BMW. Dat zal gebeuren op het complex van VDL Netcar in Borren. Daar worden nu nog minis gebouwd, maar die productie stopt volgend jaar. Daardoor verliezen honderden medewerkers hun baan. De batterijproductie biedt de komende jaren weer wat nieuwe werkgelegenheid. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, we gaan beginnen aan Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond natuurlijk ook weer nieuws en sport. Ja, het is Coming Out Day en uitgerekend vandaag stopt de KNVB met de regenboogaanvoerdersband. Hoe dat zit, dat horen we zo meteen van Thijs Smenk. De vrouwen van FC Twente spelen vanavond in Noorwegen voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Waar ligt dat? Noorwegen. In Zweden, denk ik, want het is Göteborg volgens Zweden, mij. Zweden. Ja, heel goed. Goede correctie. En na 9 uur illusionist Niels Houtenpen. Hij is al eerder hier geweest, toen heeft hij heel veel indruk hier gemaakt. Hij komt nu met een nieuwe show en ook oud-sportbestuurder en oud-atleet. Die coach Charles van Kommenee is hier. Wat we wel zeker weten is dat het WK Beachvolleybal in Mexico wordt gehouden. Dat is namelijk al een paar dagen bezig. En nu zijn er bij de mannen en bij de vrouwen nog 32 koppels over voor de wereldtitel. Alexander Brouwer en Robert Meeuwse horen daarbij en zijn op dit moment aan het spelen. Maarten, tip, hoe doen ze het? Niet zo goed. Eerste set verloren, 21-17. En dat is toch een tegenvaller tegen dit Chileense duo dat als 43ste geplaatst is bij dit wereldkampioenschap. Brouwer en Meeuwse, de wereldkampioenen van precies 10 jaar geleden, zijn als 10e geplaatst tijdens dit toernooi. Dus ja, ze zullen terug moeten komen in deze wedstrijd. Inmiddels kijken we naar set nummer 2, gelijkopgaande strijd. Maar wel weer zo af en toe een puntje voorsprong voor die Chilenen. Dus lopen die Nederlanders even achter de feiten aan. Nu is het gelijk 13-13 met de service van Alexander Brouwer. En dan komt daar de Chileense aanval met Droguet. Die wipt hem over het blok en dus een mogelijkheid voor de Nederlanders. Brouwer komt niet helemaal goed uit, maar legt die bal prima weg. En zo, daar is daar weer een puntje voorsprong voor de Nederlanders. Ja, het was een beetje te verwachten dat ze het moeilijk zouden krijgen tegen dit Chileense duo. Want vorig jaar speelden ze hier ook een toernooi op dezelfde locatie. En toen verloren Brouwer en Meeuwse van deze twee Chilenen. Dus ja, het was zeker geen makkie, deze tegenstander. Maar ja, normaal gesproken, gezien de stand, moeten Brouwer en Meeuwse het kunnen winnen. In één keer over het net, de bal van Robert Meeuwse. En dan komt die aanval terug en wordt die netjes weggelegd door Droguet, een van de beide Chilenen in het achterveld bij Nederland. En is het 14-14 in de tweede set. De set die Brouwer en Meeuwse dus moeten winnen om in de wedstrijd te blijven. Goed, geen verplichte regenboogaanvoerdersbanden meer in de eredivisie. Dat werd vanmiddag duidelijk bij een online symposium van de KNVB ter ere van Coming Out Dag. De band wordt alleen nog gedragen als clubs daar zelf voor kiezen. Thijs Smenk hebben we aan de lijn, bestuurslid bij de John Blankenstein Foundation. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Voor alle duidelijkheid, John Blankenstein Foundation komt op voor homoseksualiteit binnen de sport, met name richting het voetbal, hè, mag ik aannemen. Dat verwoord ik dan op deze manier. Ja, vooral gericht op voetbal. Maar inmiddels is het ook wel uitgebreid naar andere sporten. Zoals vooral hockey ook. Maar ook wel heel veel andere teamsporten. En ook zelfs wel individuele sporten. Ja. Je hoorde net in onze aankondiging al. Uitgerekend vandaag wordt dit bekendgemaakt. Wat vind je van die beslissing van de KNVB? Ja, ik vind het wel vrij pijnlijk. Zeker als je terugkijkt naar vorig jaar. Hè, toen leverde die actie heel veel gedoe op. Met Kukçu en El Yacoubi. Ja. Die de band niet wilde dragen toen de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior. Ja, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, we gaan het wel weer doen. En dan gaan we uitleggen waarom we het doen. Of we stoppen ermee. En als je dan kiest voor de laatste optie, vind ik dat niet heel, heel sterk. Nee, kan niet. Vanuit jouw standpunt snap ik dat. Was verplichter dan in dit geval. Waar sta je, Thijs, in vredesnaam? Hoor je me niet goed? Nu wel? Nou, ik hoor heel veel auto's, dus ik vraag me gewoon af waar je staat. Oh nee, ik sta wel gewoon op een rustig plekje. Ja. Oh, als je dat al rustig noemt. Maar goed, dit even terzijde. Was het in jouw ogen dan beter geweest om te verplichten? Ja, want afgelopen weekend was het coming-out day in de Eredivisie. En het was voor het eerst geen verplichting. En dan zie je wat er gebeurt. Namelijk helemaal niets. Als je het aan de club zelf overlaat, dan zijn ze er niet van doordrongen waarom het nodig is om het wel te doen. Mm. Dus ik vond juist afgelopen weekend wel heel goed zichtbaar maken dat als je niks oplegt aan clubs, dat te weinig gebeurt. Dus als bonden en als clubs moet je het wel zelf het initiatief nemen. Doe je dat niet, dan gebeurt er of niets, of het gaat in mijn ogen veel te langzaam. Heb je gevraagd waarom? Dat is wel bekend. De KNVB heeft een wat breder plan, racisme en discriminatie in het algemeen. Er is anderhalf week geleden ook een nieuw plan gepresenteerd. En ze willen het dan eigenlijk doen, of onder één noemer. Want er zijn natuurlijk meerdere vormen van racisme en discriminatie. Alleen als je dit specifieke aspect niet daaruit ligt, dan blijft het heel vaak onderbelicht. Dan gaat het vaak over andere vormen van uitsluiting en discriminatie. Want geaardheid is in tegenstelling tot heel veel andere vormen van racisme niet zichtbaar. Huidskleur is zichtbaar, kleur van je haar is zichtbaar, kleur van je ogen is zichtbaar. Geaardheid niet. En daardoor denken nog steeds heel veel bonden en heel veel clubs van waarom moeten we dit dan specifiek behandelen. Maar juist daardoor, want wij weten dat er heel veel voetballers zijn die wel homoseksueel zijn of lesbisch zijn. Die overwegen om uit de kast te komen, maar die horen dan hoe de reacties zijn. En zij denken dan toch van laat maar, het is niet veilig genoeg, ik hou mijn mond wel dicht. Want je kunt je geaardheid heel goed voor je houden. En zolang bonden en clubs niks doen, dan verandert dit helaas niet. Maar tijdens het idee van de One Love-campagne was toch al juist dat voor alle vormen van discriminatie was? Ja, en het grappige is wel, maar ook wel het meest pijnlijke. De jaren voordat de One Love-band werd ingevoerd, droegen alle aanvoerders van de clubs in de Eredivisie een originele regenboogband. Mm-hmm. En er was toen nul ophef over. Helemaal niks, niemand. Iedereen deed mee. Gaan we erop achteruit qua ontwikkeling dan? We gaan er zeker op achteruit. En daar ben ik best wel van geschrokken. Want ik geef nu zelf 12 jaar lang lessen en voorlichting op scholen en op voetbalclubs. En ik ben tot 1-2 jaar geleden best wel positief geweest. Alleen ik merk nu wel achteruitgang. Er is veel meer agressie, veel meer weerstand vanuit de samenleving. En die had ik niet echt aanzien komen, nee. Maar je zei dus eigenlijk, voor die campagne begon, waren er al heel veel regenboogbanden. En toen had helemaal niemand het erover. En toen begon die campagne en toen kwam het verzet ook op, begrijp ik hieruit. Ja, ik heb wel gemerkt als het... Het is toen wat breder getrokken. En er kwam toen ook wel wat meer weerstand. En dat is de laatste jaren sowieso wel meer merkbaar in Nederland. Als je kijkt naar het aantal incidenten rond regenboogvlaggen die vernield worden. Er is een bepaalde stroming op gang gekomen die in verzet is gekomen. En daar iets op tegen heeft. En dat was tot een aantal jaar geleden was dat niet zo. Ja. En dat maakt het wel steeds ingewikkelder. Dat ook als ik nu lessen geef bijvoorbeeld op scholen. Of bij voetbalclubs, dan is de houding van de toehoorders is wat negatiever. Mm-hmm. En dat komt ook wel omdat er het onderwerp is wat breder geworden. Het ging vroeger wat meer over man die op man viel, vrouw die op vrouw viel. Maar tegenwoordig krijg je het te horen van leerlingen van wat nou als ik vind dat ik mij een hond voel of een auto voel. Dus dat is er allemaal bijgekomen, die aspecten. Ja. Dus het gaat steeds minder over de essentie van het onderwerp. En het wordt steeds breder getrokken. En daardoor is er steeds meer weerstand en ook steeds meer agressie en woede. Ja, je hebt het over stromingen die woede creëren. Aan wat voor stromingen moet ik dan denken? Ik ben er toch wel geneigd om richting de politiek te kijken. Oh. Moet je altijd een beetje mee uitkijken. Maar ik denk wel dat het daarvan vandaan komt. Ook wel sociale media, op TikTok. De politiek is heel breed. Op welke manier dragen zij niet bij aan homoacceptatie? Sommige partijen wel, maar ook heel veel partijen juist niet. Er wordt nu ook steeds meer gezegd van dring het ons niet op, laat onze kinderen met rust. Dat zijn echt verhalen die je tot 5 jaar geleden niet gehoord hebt en ook totaal onzin zijn in mijn ogen. En die komen nu wel aan het licht. Ja. Als ik jou zo hoor, en je zei net van voor die campagne droegen we gewoon een regenboogband, hoorde je er niemand over en vervolgens begon die campagne en toen begon ook het verzet eigenlijk meer toe te nemen. Kunnen we dan zeggen dat die hele campagne mislukt is? Ja, in mijn ogen wel, ja. Ja, en dat vind ik wel een hele pijnlijke. Want de intenties van de KNVB zijn goed, ongetwijfeld. Alleen als je dan nu moet besluiten om met die actie te stoppen... vind ik dat heel erg vervelend. En juist ook omdat ik weet, en ook de andere mensen binnen de John Blankenstein Foundation... hoeveel mensen worstelen met dit probleem. Mm. En die nu misschien wel overwegen om uit de kast te komen. En die zien nu dat deze actie gestopt wordt. En die worden totaal niet gesterkt in hun moment om te zeggen dat ze homoseksueel zijn of lesbisch zijn. Sterker nog, ze worden enorm teruggeworpen, denk ik. Ja, vanmiddag was dus dat symposium waar dit bekend werd gemaakt. Jij was daarbij, neem ik aan. Ik vroeg mij af, hè, hoe werd er gereageerd op die mededeling? Ja, het was heel erg, want van de John Blankenstein Foundation was Thomas Pruisen van ons erbij, een van de workshopleiders. En die vertelde mij ook van het was heel erg de mensen die bij het onderwerp betrokken zijn, die ermee bezig zijn. Die waren allemaal best wel teleurgesteld in de voetbalbond. Dus het was wel 4-1 dat de KNVB zich heel erg moest gaan verantwoorden waarom ze hiermee... mee gaan stoppen. Mm-hmm. Dus de mensen die het betreft, die zijn best wel, wel teleurgesteld. Ja. En dat geldt voor de John Blankenstein Foundation, maar ook andere mensen die zich hiervoor inzetten. Mm. Omdat dit is een traject dat al jaren loopt. En waar ik ook het gesprek mee begon. Het ging heel lang de goede kant op. En we merken nu toch wel de laatste jaren dat het stagneert en zelfs een beetje teruggaat. Ja, is er nog dat is heel vervelend. Is er nog iets positiefs uit het symposium gekomen? Of niet? Ja, dit ligt nu vooral bij de clubs zelf. Dus ik hoop juist heel erg dat het daar een beetje vandaan komt. Want dat gebeurde de laatste jaren wel steeds meer. Dat er ook heteroseksuele voetballers waren. Zoals Bart Vriends van Sparta, Bram van Polen van PEC Zwolle. Die zich heel erg uitspraken over dit onderwerp. Die zelf heteroseksueel zijn. Dus daar moet het een beetje vandaan komen. Maar ja, als je nu kijkt naar andere landen. Ik ben zelf sportjournalist. Ik was 3 weken geleden bij Arsenal, PSV. Daar hangt in het stadion heb je gewoon een regenboogvlag hangen van de gay supportersgroep van Arsenal. Dat heb je bij Arsenal, bij Tottenham Hotspur, bij heel veel clubs in Duitsland ook. Doe je dat hier in Nederland, heb je een heel groot probleem. Ja. En waar we een aantal jaar geleden echt de voorloper waren, zijn we nu voorbijgestreefd door omringende landen. Ja. En dat geeft wel stof tot nadenken. Kortom, er valt nog veel te winnen. Dankjewel, Thijs Smeenk, bestuurslid bij de John Blankenstein Foundation. Gaan we weer naar Alexander Brouwer en Robert Meeuwse op het WK Beachvolleybal. Maarten, je zei al dat ze het moeilijk hadden, maar kunnen ze het tegen die Chilenen nog omdraaien in de tweede set? Het zou nu moeten gebeuren. Ze hebben net een matchpoint tegen gehad. Dat hebben ze weg weten te spelen. En nu het setpoint voor om er dus die beslissende derde set uit te slepen. De service is er van Alexander Brouwer. Er moet nu een blok zijn van Meeuwse. Het verdedigende werk achterin van Brouwer. Maar via zijn handen gaat die bal buiten. En dat betekent 21-21. En een spannende slotfase in deze tweede set. En je ziet aan de mannen dat ze heel langzaam nu om het net heen lopen. Dat het ook een slijtageslag begint te worden. Op hoogte, 2300 meter hoog. Ja, dat is een zwaar potje. FC Twente is nog volop in de race voor plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Die eerste van 2 kwalificatiewedstrijden tegen BK Häcken is namelijk net afgelopen. En het werd in Göteborg in Zweden 2-2. Gaan we over praten met de Twente-aanvoerder Renate Jansen. Renate, goedenavond. Goedenavond. Ben jij nou blij met die 2-2 of had er misschien wel wat meer in gezeten? Ja, voor mijn gevoel had er wel meer in gezeten als ik de eerste elf kijk. Hebben we gewoon eigenlijk heel veel kansen gecreëerd. Alleen we schieten de bal buiten het doelgebied. Ja, dan gaan ze er nooit in. Dus ja, eigenlijk en de tweede helft ook een aantal kansen gecreëerd. Wederom voor ons doen te weinig gescoord. Wel gecreëerd, niet gescoord. Dus... ja, ik had gevoelsmatig wel meer willen, beter resultaat willen zien. Ja, want als jullie dan ons even meenemen naar die eerste helft. Jullie kwamen op een vroege voorsprong door Taylor Ziemer. Zij maakte de 1-0. Het werd gelijk nog voor de rust. Hoe was de sfeer bij jullie in de kleedkamer halverwege? Ja, dat was wel jammer, want uiteindelijk... Uiteindelijk is het net voor rust een goal tegen is gewoon echt vervelend. En dat is gewoon jammer. Ondanks dat er natuurlijk niet iets aan te doen was. Het is nou eenmaal gebeurd. Maar net voor rust is wel zuur. Ja. Tweede helft werd het natuurlijk snel 2-1 voor de Zweden. Maar Leonie Vliek maakte dan 6 minuten later de 2-2. Wat blijft dan nu hangen? Heb je al gezien waar misschien hun zwakke plekken zitten voor die return die eraan zit te komen? Nou ja, over de gehele wedstrijd hebben we best wel goed gevoel aan overgehouden. We hebben kansen gecreëerd, we konden voetballen en we waren gewoon goed. Alleen, ja, wat ik al eerder zei, we moeten gewoon scoren. We moeten die bal tussen de palen krijgen. Ja. En het klinkt heel makkelijk, maar ja, uiteindelijk is dat het wel. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat jullie vooraf hebben gedacht, dit is onze kans om de Champions League te halen. Jullie hadden ook bijvoorbeeld Wolfsburg, echt een topclub voor in het vrouwenvoetbal, of Paris Saint-Germain kunnen treffen. Ga je dan ook niet een beetje met het gevoel naar Göteborg van ja, dit is wel de kans die we moeten pakken? Ja, zeker. En zo vliegen we ook aan. Zo vliegen we het ook aan. Zo hadden we natuurlijk ook andere wedstrijden aangevlogen, mocht het zijn dat we iemand anders geloot hadden. Dus ik denk dat het ook gewoon nu of nooit is. En zo ook hier, deze wedstrijd. Ja, maar dat moet je natuurlijk altijd zeggen als je als sporter ergens heen gaat. Het is nu of nooit, we moeten het nu doen. Maar is dat nu extra als je naar Hekken gaat? Ja, zeker. Omdat je weet dat het gewoon mogelijk is. En dat hebben we uiteindelijk ook vandaag op het veld gezien. Het is ook gewoon mogelijk. Ja. Sinds de nieuwe opzet van de Champions League voor vrouwen, dat is sinds 2021 de opzet, is er geen enkele Nederlandse club meer doorgedrongen tot de groepsfase. Jullie zijn nu toch wel dichtbij. Wat moeten jullie anders doen volgende week om dan toch te winnen? Doelpunten maken. Ja, maar hoe? Die bal tussen de palen krijgen. Het is heel simpel, maar we hebben echt genoeg kansen gecreëerd. En het is echt aan ons om ze nu, of tenminste volgende week, af te maken. Ja. Waar ging het dan mis in dat afmaken? Want dat hebben jullie in de rust ook vast tegen elkaar gezegd. We moeten wel tussen de palen schieten. Ja, ik weet het niet. We willen hem gewoon hard in de hoek schieten. En niemand doet het expres. Dat doet gewoon niemand. Alleen ja, het is wel gewoon jammer dat je ze niet tussen de palen schiet, waardoor sowieso de kans op scoren niet gemaakt kan worden. Ja, dat snap ik. Dankjewel Renate dat je even wilde vertellen over die wedstrijd in Zweden. Woensdag 18 oktober is over een week. Dan gaat FC Twente in de Grolsvesten alles op alles zetten om zo'n ticket voor de Champions League te bemachtigen. Lukt ze dat, dan schrijven ze geschiedenis. En ook Ajax heeft nog kans op datzelfde ticket, want de Amsterdamse vrouwen spelen op dit moment tegen FC Zürich. En daar staat het 2-0 in het voordeel van Ajax. Goed, later een reactie tussen 10 en 11 uur verwachten we die. We gaan weer even terug naar Brouwer en Meeuwsen bij het WK Beachvolleybal in Mexico. Martin. Tweede set gewonnen, 23-21. En dus zijn we inmiddels begonnen aan die beslissende derde set. Daar gaat het tot aan de 15 punten. Dan wil je het liefst meteen weglopen bij de tegenstander. En precies dat doen Brouwer en Meeuwsen op dit moment. 3-0 de voorsprong voor de Nederlanders. De Chilenen hadden ook meteen de time-out. Die is inmiddels voorbij en gaan we nu de aanval. Moeten de bal langs het blok slaan, dat gebeurt. En daarmee is het 3-1. Maar normaal gesproken mogen Brouwer en Meeuwsen die 3-0 voorsprong van het begin niet weggeven. Ze moeten in ieder geval minder fouten maken dan ze in het begin van de wedstrijd hebben gedaan. Net kwam er zo'n statistiekje langs. Hoeveel je dan scoort op punten van de tegenstander, op fouten van de tegenstander. Nou, 17 van de punten van de Chilenen waren fouten van Brouwer en Meeuwsen. Dat geeft al aan dat de Nederlanders er niet echt goed in zaten. Nu wel, want deze bal is weer raak. En daarmee is het 4-1 voor Brouwer en Meeuwsen. Als ze dit vasthouden, winnen ze die wedstrijd alsnog. En dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, zeker, dan komen we straks nog even bij je terug. Voordat we dat doen, even naar het aantal dieren dat sterft in stalbranden. Want dat neemt toe. Er wordt door de overheid en veehouderijen te weinig gedaan om stalbranden te voorkomen. Dat zeg ik niet, maar dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Dierenorganisaties die maken zich zorgen, vanzelfsprekend. We gaan erover praten met Karen Soeters, oprichter van House of Animals. Goedenavond. Het aantal dieren dat sterft neemt dus juist toe in plaats van dat het afneemt. Had u dat niet anders verwacht? Nou ja, als je kijkt naar wat er in 2021 naar buiten is gekomen door dezelfde onderzoeksraad, en dat toen Schouten, de minister, heeft gezegd van nou, dit is verschrikkelijk, we moeten zorgen dat we in actie komen, en in 2026 moet het aantal stalbranden gehalveerd zijn. Nou, dan zijn deze cijfers natuurlijk wel in en in triest. Ja, maar het kan dus alsnog, want het is nog geen 2026. Nee, dat is zeker waar. Maar als je ziet de aantallen dieren gedurende de jaren, dan zie je eigenlijk dat de sector en de minister vooral vanuit bedrijfseconomisch perspectief hier naar kijken en niet vanuit dierenwelzijn. Ja, want er staan natuurlijk in veel gevallen dieren in die stallen die afbranden. Gemiddeld zo'n 17 grote stalbranden per jaar. Wat voor dieren staan er dan in die stal? Ik kan het een beetje invullen, maar met name ben ik benieuwd naar de aantallen. Waar heeft het dan over? Ja, die aantallen zijn echt schrikbarend. In 2020 ging het om 130.000 dieren. En dat aantal dieren dat gaat vooral ook omhoog door branden in een pluimveehouderij. Want daar worden ongelooflijk veel dieren bij elkaar gehouden. Bijvoorbeeld in Heusden vorig jaar een brand waar 43.000 kippen om het leven kwamen. We hebben even opgezocht assen, 30.000 kippen. Maar goed, neem niet weg dat ook andere dieren de dupe worden van stalbranden. En ook daar geldt weer, omdat die stallen zo enorm veel groter zijn geworden. Sint-Oederode brandt 9.000 varkens. Ja. Ja, en die dieren die stonden allemaal bij elkaar. Die kunnen gewoon geen kant op. Ja. En ik denk dat die aantallen uiteindelijk... Dit zijn de dieren die dan daadwerkelijk door de brand om het leven komen. Het aantal dieren wat daarna wordt afgemaakt... omdat ze bijvoorbeeld schade hebben aan hun longen... niet meer te gebruiken zijn in een consumptie... die zijn hier vaak niet eens in meegenomen. Ja. 17 grote stalbranden, zei ik al. Is er een aanwijzbare reden voor dat er zoveel stalbranden zijn? Nou, wat je ziet is dat er, ja, wat ik eigenlijk al eerder zei... dat er gewoon niet goed, het wordt niet belangrijk genoeg gevonden om hier werk van te maken. En vanuit de sector zegt men van ja, het kost hartstikke veel geld. En nu ook van wordt er aangevoerd van we weten niet hoe onze toekomst eruit gaat zien. Het is onzeker. Terwijl er zijn natuurlijk verschillende manieren... die ook heel erg goed in dat rapport beschreven zijn... die je kunt, nou ja, kunt nemen om ervoor te zorgen dat het in ieder geval veiliger wordt. En uiteindelijk zal je ook gewoon een drastische inkrimping van die industrie moeten. Want ja, het zijn gewoon veel en veel te veel dieren die bij elkaar worden gehouden. Nou, maar, en dat maakt die aantallen ook heel groot. Maar wat ik bedoel is, hoe ontstaat die brand? Oh, hoe ontstaat die brand? Nou, weet je, dat is eigenlijk heel triest. Want heel vaak kunnen ze dat niet achterhalen... omdat die brand zo desastreus is geweest. Maar als ze het kunnen halen, achterhalen... dan heeft het vaak met elektriciteit te maken. Hmm. Dus die dan kortsluiting bijvoorbeeld. Ja, en toch, Karen, ook voor een boer is het een horrorscenario... als je stal afbrandt en je al je dieren kwijt bent. Waarom zien zij dan toch niet het belang... om die investeringen in die veiligheid te doen? Nou, dat is mijn heel groot raadsel. Ik begrijp daar helemaal niks van. En ik denk dat de enige manier om dat een beetje te begrijpen is... 1, het overkomt mij niet. En 2, het gaat nogmaals vooral om de bedrijfseconomische gevolgen. Er wordt veel te weinig nagedacht over wat het voor die dieren betekent. Ja, maar ook bedrijfseconomisch lijkt het me heel naar als je stal afbrandt. Ja, absoluut. En daarom is het zo belangrijk dat die minister nu in actie komt. En hij zegt dat hij voor het einde van het jaar... wil hij dus inderdaad nieuwe regelgeving gaan doorvoeren. Maar ik denk wel, ja, het duurt allemaal veel te lang. En dat niks verplicht is. En een dier eigenlijk nou ja, net zo goed beschermd wordt... als koekjes in een koekjesfabriek. En dat is natuurlijk diep triest. Maar praat jij met boeren over deze problematiek? Wat zeggen zij Zeker. Jou over hun afwegingen? Nou, dat het echt vaak een geldkwestie is. En dat ze denken van, ja, wat ik al zeg, het overkomt mij niet... maar vooral die geldkwestie van moeten weer investeren... dat is echt ook een heel groot probleem, de onzekerheid. En het feit dat de kleine boeren sowieso enorm de dupe zijn... van die steeds maar groter wordende stallen... waar dieren echt als producten worden gezien. Ja. En wat kan een boer zeg maar concreet doen waarvan je zegt... nou, doe dat de komende maand en het risico op brand is al een stuk kleiner? Ja, sommige dingen zijn natuurlijk echt wel groot. Hè? Dat je brandcompartimenten maakt, minder dieren per stal. Een sprinklerinstallatie. In ieder geval van tevoren nadenken van hoe kunnen dieren bijvoorbeeld vluchten als er een brand uitbreekt. Je ziet dat dieren echt als ratten in een val zijn opgesloten als er zo'n brand uitbreekt. Dus dat zijn dingen die in ieder geval zouden moeten gebeuren. Branddetectie, dat je in ieder geval op tijd alarm kunt slaan. Maar ja, omdat het vaak afgelegen gebieden zijn waar die stallen liggen. Vaak is er niet voldoende bluswater. Zelfs als de brand er dan op tijd is, ja, dan zie je de meest afschuwelijke taferelen. Ja, de verkiezingen komen eraan, hè? Dus denk je dat het einde van het jaar wel wordt gehaald? Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen gaan kijken... welke partij stemmen ze op en wie heeft er nou weer gestemd tegen... Het instellen van zo spoedig mogelijk maatregelen. Ja. En nou ja, als de minister heel snel met nieuwe regelgeving komt... ja, ik hoop dat het meteen wordt aangenomen. Dat duurt gewoon veel te lang. Ja, nee, veel te veel slachtoffers in deze industrie. Omdat je zei van voor het einde van het jaar... dan zou er een beslissing worden genomen. Ja, dan hebben ze nog heel kort. Als ze snel tot een kabinet komen. Ja, dat wordt dan wel heel snel. Als ze heel snel tot een kabinet komen. Ja, dat is goed punt. Maar in de tussentijd is het natuurlijk wel zo dat ook boeren... een verantwoordelijkheid moeten nemen. En gewoon moeten kijken van dit wil je niet. En er zijn absoluut maatregelen te nemen. Daar is een heel rapport over geschreven. En dat er nu steeds gedaan wordt van... nou ja, we zien het allemaal maar op ons afkomen. En het kost zoveel geld. Dan denk ik van jongens, kom op, dit is al zoveel jaren bekend. Dit hoeft niet. Duidelijk. Kane Soeters, dankjewel van House of Animals. Gaan wij weer terug naar het WK Beachvolleybal, waar Nederland de tweede set binnensleepte met Brouwer en Meeuwsen. Ja, Maarten, tip, is het dan erop en erover? Ja, eigenlijk wel. Want de voorsprong in de derde set was meteen 4-0. En eigenlijk blijft dat gat in Nederlands voordeel de hele tijd ook staan. En nu zitten we in de slotfase met een prachtig blok van Robert Meeuwsen. En daarmee 12-6 inmiddels voor de Nederlanders. En de aanval voor de Nederlanders slim weggelegd door Robert Meeuwsen. En daarmee 13-6 in deze beslissende derde set. En je weet, die gaat tot aan de 15 punten. Dus 2 punten hebben de Nederlanders nog nodig om door te gaan in dit toernooi. Om die ronde van 32 door te komen en dus bij de beste 16 op dit WK terecht te komen. En ja, dat zijn ze ook wel een beetje aan hun stand verplicht natuurlijk. Service bij Alexander Brouwer. Aanval komt dan van de Chilenen. Service was niet lastig genoeg, maar goed verdedigd door Brouwer in het achterveld. Die dan de bal terugkrijgt via Meeuwsen en het heel slim afmaakt. En daarmee 14-6 voor de Nederlanders. En dus matchpoint voor dit Nederlandse duo. Ze waren ooit al eens wereldkampioen. Toen was het de grote verrassing. Dat was in 2013, precies 10 jaar geleden. En wie weet kunnen ze dit jaar weer iets moois doen. Want ze tonen in deze wedstrijd in ieder geval flink veel veerkracht... door terug te komen uit achterstand. Door de Chilenen, ja, die kwamen ver... maar toch wisten ze die derde set eruit te slepen. En daarin is de overtuiging terug bij de Nederlanders. Aanval voor Chili en onderschept. Nee, die bal gaat dan net buiten. Meeuwsen zat er goed bij, maar slaat die bal dan net naast een van die blauwe lijnen. En zo blijft de bal nog even in het spel. En dan kijk ik ook even naar de klok. Hoop ik dat we voor het nieuws het beslissende punt je misschien nog net 30 seconden. Even... Ik weet niet hoe ver je invloed reikt. Nou, niet zo ver, maar die Chilenen die zijn natuurlijk hartstikke moe. Dus die doen er nog heel lang over ook nog. Staan lekker met die bal draaiend op zijn vinger bij de achterlijn. Maar nu gaat de service komen. Tel me lekker af, hoor. En dan komt de aanval voor de Nederlanders. Die moet nu raak zijn. Dan hebben we de beslissing. En die is raak. De beslissing is er. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen winnen met 2-1. Kijk, goed geregeld, Maarten Tip. Ja, zeer invloedrijk. Veel verder dan die ring. Ja, dat is heerlijk. Zij dus door naar de achtste finale van het WK. En wij hebben zometeen Charles van Kommenee te gast. En hij komt vertellen over zijn nieuwe boek. Ja, en nieuws houdt op NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Kijk, Cruijff heeft het voetbal een beetje veranderd. En de vraag is of Max Verstappen Formule 1 heeft veranderd. Met bijzondere gesprekken. Ik heb misschien net het tijdperk Johan Cruijff gemist. Ik heb me wel een paar keer mogen... Kijk, daar gaan we al, Guido. Gemist. En elke week de column van Peter Heerschop. Dat heet in de genderpsychologie het 23 centimeter effect. Mannen zien dingen van 14 centimeter al snel als 23 centimeter. Avro Tros. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Zinvest.nl. Zinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Egypte wil geen veilige corridors opzetten om burgers uit de Gazastrook te laten vluchten. Dat zeggen bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten. De Gazastrook grenst aan Egypte, maar er staat een ruim 12 kilometer lang grenshek. De enige grensovergang is dicht, maar Egypte wil wel vaker hulpgoederen doorlaten. Nu gebeurt dat ook af en toe. Vanmiddag meldde de VN dat bijna 250.000 mensen vanwege het geweld in de Gazastrook hun huis zijn ontvlucht. Maar ze kunnen het gebied niet uit. Volgend jaar worden er 3 Nederlandse drones ingezet om informatie te verzamelen langs de oostgrens van het NAVO-gebied. Het gaat om onbewapende Reaper-drones die 11 meter lang zijn. Daar heeft Nederland er 4 van. 3 daarvan worden gestationeerd in Roemenië, samen met 40 onderhoudsmedewerkers. De drones worden vanuit Nederland bestuurd. Het is voor het eerst dat ze in het buitenland worden ingezet. De missie gaat 6 tot 12 maanden duren. In een later stadium wil Nederland de Reaper-drones wel bewapenen. De VS heeft met zulke toestellen eerder terroristen gedood in Irak en Afghanistan. Ruim 400 migranten zijn de afgelopen nacht aangekomen op de Canarische eilanden. Ze bereikten met 4 boten Tenerife, Gran Canaria, El Hierro en Fuerteventura. De laatste tijd is het aantal migranten op de eilanden gestegen. Vorige maand bereikten meer dan 3500 migranten de Spaanse eilandengroep. In Rotterdam verzakken duizenden woningen langzaam tot onder straatniveau. De huizen in de wijk Bloemhof zijn de afgelopen 100 jaar al 80 centimeter gezakt, doordat ze niet op heipalen zijn gebouwd. Het gevolg is dat huizen scheef staan en er zitten scheuren in de gevels. De gemeente Rotterdam zegt dat ingrijpen noodzakelijk is, maar er is nog geen oplossing voor het probleem. Het weer. Vanavond op veel plekken regenachtig. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. Maar in het noorden droog en af en toe zon. En het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Zo, goedenavond. Bij ons in de studio oud-atletiekcoach en voormalig chef de mission Charles van Kommelé. Hij schreef een handboek voor topsport. Ja, ligt het hier nog? Of heeft illusionist Niels Houtenpen hem al weggetoverd? Want jij kan dat boek vast laten verdwijnen. En misschien is het wel een van jouw trucs in de nieuwe show Escape, waar je over komt vertellen. Ja. Je bent hier eerder geweest. 2,5 jaar, 3 jaar geleden. Zo lang ben je al bezig. Een mooie nieuwe show heb je. Escape gaan we het inderdaad over hebben. En het WK Beachvolleybal volgen we natuurlijk ook. Met zometeen Ruisje Schoon en Deborah Stam. Die beginnen zo meteen. Ja, goed dat jullie er zijn. Niels en Charles. Niels, ben jij een beetje atletiek liefhebber eigenlijk? Nou, ik ben wel groot fan van de Olympische Spelen. Oh, ja. Ja, dus als de Olympische Spelen daar zijn, dan en ik heb de kans, dan ga ik ervoor zitten. Ja. Wat zou je willen weten van de Olympische Spelen, als je een vraag zou mogen stellen aan iemand die dat van binnenuit allemaal heeft meegemaakt? Nou, met name het stuk leiderschap. Ik bedoel, ik heb ook mensen om me heen, al is het een klein team. En soms gaat het makkelijker. De ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. Maar ja, goed leiderschap. En volgens mij zit er naast iemand die dat tot in de finesse beheerst. Ja. Die er een boek over heeft geschreven. Die heeft er een boek over geschreven. Dus dat vind ik een fascinerend thema. Dus we raakten net al even in gesprek. En ik hoop dat niet de laatste keer is. Oh, kijk eens aan. Maar het gaat niet zozeer. Dit boek is specifiek. Jean van Kommenee, goedenavond. Het gaat zeer specifiek over topsport. Ja. Maar kan hij er dan ook wat mee? Waarmee ik niet zeg dat illusionist zijn geen topsport is, hè? Dat zeg ik niet, hè? Ik weet te weinig er nog van om daar een valide uitspraak over te kunnen doen. Jij maakt zelf het onderscheid. Ik heb een boek geschreven voor zij die geïnteresseerd zijn en dicht tegen de topsport aanzitten. Als hier mensen geïnteresseerd zijn, ja, dan doen ze vast een voordeel ermee. Ja. Maar in principe is het geschreven om een inkijkje te geven in hoe dat daarin toe gaat. Mm. Hoe werkt topsport? Ja. Ja. Maar zijn er geen universele wetten die je kunt leggen op die weg naar topsport toe, die je ook op andere takken van sport, dus in de muziek of in cultureel of in bedrijfsleven, ja, om de top te halen? Er zijn zekere overeenkomsten. Het is een competitieve wereld. Ook bijvoorbeeld onder hoogspanning kunnen presteren. Dat zie je bij de Special Forces of op de beurs. En er zijn een aantal wetmatigheden die daar ook op van toepassing zijn. En die heb ik proberen te duiden. We gaan het hebben over jouw boek, Charles. Goed dat je er bent. Jij hebt je kunt ook al een heel boek schrijven over alle dingen die je hebt gedaan. Want dat zijn er ontzettend veel. Atletiekcoach ben je mee begonnen. Je was technisch directeur en chef de mission bij NOC-NSF. Je hebt heel veel gedaan in het Britse atletiek. En je was tussen 2018 en 2022 de hoofdcoach bij de Nederlandse Atletiek Unie. Stond je ook mee aan de wieg van die ontzettend succesvolle periode in de Nederlandse atletiek, de succesvolste periode misschien wel in de geschiedenis van de Nederlandse atletiek. Zitten wij nog middenin, zijn we met z'n allen van aan het genieten, ook weer in Boedapest. Maar jij hebt een soort gedeeltelijke sabbatical op dit moment, hè? Ja. Hoe bevalt dat? Een sabbatical veronderstelt een soort van passiviteit even. Maar daar is het nooit van gekomen. Okay. Ik ben een jaar geleden gestopt als hoofdcoach van de Nederlandse atletiek. Mm-hmm. Dan ben je, dat deed ik samen met een technisch directeur, Ad Roskam, dan ben je in charge van een heel programma. Ja. En dat doe ik nu niet meer. Maar ik help nog twee sporters die ook hun eigen coach hebben. En daarnaast ben ik een boek gaan schrijven. En ik ben ook nu bezig met een Engelse vertaling. En dus ik heb niet een week achterover geleund. Nee, want je helpt meer kampsen aan ook vetter bijvoorbeeld nog. Hè? Ja. Is dat dan ook omdat je het gewoon niet helemaal los kan laten? Of waarom dacht je, daar ga ik toch mee aan de slag? Nou, omdat het nog maar 1 jaar is naar de volgende Olympische Spelen. En ik heb die rol in haar training enige jaren vervuld. En om dan een jaar voor de Spelen dat af te breken is niet fair voor haar. Dus het verzoek kwam van haar. Kan je dat nog een jaar doen voor mij? Met mij? Met Ronald Vetter, haar echte coach. Die 90% van het werk doet. Vader ook? Vader ook. Zal ze niet snel zeggen. Okay. Het is haar coach vooral. En dus die rol doe ik graag, hoor. Het is geen opgave voor me. Ik vind dat ook leuk. Ja. En diezelfde rol heb ik bij Katharina Johnson-Thompson, de wereldkampioene. Het zijn concurrenten. Ja. Ja. Dus ik zit wel nog in de zevenkamp. En niet tenminste ook. Nee. Nee, maar je gaat ook echt voor de top, hè? Jij bent echt wel dat boeit mij. Jij bent echt wel een topsportliefhebber, laat maar zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Als ik in settings kom waar mensen mij niet kennen en dan vertel je wat doe je, en dan krijg je heel snel van dan zal je ook wel heel veel sporten en dan hou je van sport. En ik zeg, dan nuanceer ik dat altijd, want ik hou van topsport. Dat is voor mij een verschil. Ik zal niet snel op zaterdagmiddag naar een sportveld kijken om daar eens at random te gaan kijken wat gebeurt daar nou. Maar wat is het grootste verschil, los van de verschillen die wij met z'n allen kunnen zien, namelijk dat topsport betere, kwalitatief betere sport is? Wat is het essentiële verschil? Nou, dat zijn er nogal wat. Maar ik noem er maar een paar. Voordat je zegt, dan moet je het boek lezen. Dat hebben we gedaan. Ja. Oh, dat heb je gedaan. Ja, maar vertel dan. Maar goed, voor de luisteraar. Ja, precies, beter. Ja. Nou, een heel grote verschil is dat in topsport ben je de hele tijd aan het selecteren en aan het uitsluiten. Dat is zowel wie mag er meedoen dit jaar? Wie zit er in de selectie? Wie gaan er wel of niet op trainingskamp? Wie mag naar het buitenland? Wie mag welke wedstrijden doen? Er vallen steeds mensen af. Mm-hmm. In de wedstrijd zelf, bijvoorbeeld op de Olympische Spelen, dan begin je met 64 sprinters en je eindigt er met 3 op het podium. Dus er vallen steeds mensen af. En in andere vormen van sport is eigenlijk hoe meer, hoe beter. Dus hoe groter de club, hoe beter. Of hoe grotere afvaardiging naar een kampioenschap, hoe mooier. Of hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dat is een groot verschil. De rol van de coach is ook heel anders. De rol van de coach is in de topsport een eisende rol. Een opleggende rol bijna, weliswaar in overleg. Maar toch, hij bepaalt de koers. Veel eisender ook. Veel eisender dan in de breedte sport of studentensport of fitness. Mm-hmm. Waarin de coach vraagt alles van, hey, wat vind je leuk om te doen? En in de topsport wordt eigenlijk de training bepaald door wat de allerbeste doen in de wereld. En dus als de allerbeste in de wereld, laten we zeggen, 4 maanden per jaar op hoogtestage zijn, en jij bent een 10 kilometer loper, ja, dan zal je toch wel 4 maanden per jaar op hoogtestage moeten om een beetje een kans te hebben. Of je moet een extreem talent hebben. Dat kan dan nog ook niet, want dat zijn allemaal extreme talenten aan die bovenkant. Dus dan heb je niet de vrijheid eigenlijk om te zeggen, ja, ik probeer het maar op een andere manier, want dat is al lang uitgeprobeerd. Ja. Dan kan je niet proberen in Amstelveen rondjes te lopen en dan denk je dat je ze verslaat. Is dat zo? Want is er ook heel veel het evolueert toch ook, de topsport. Dus er komen toch nieuwe innovaties, nieuwe technieken. Dus het is niet zo dat er één gegeven is om het te benaderen. Nee, je kan even wat slimmer zijn dan de ander. Ja. Dat duurt ongeveer een jaar. En dan de rest van de wereld het weer over. Maar u zei net iets, dat vind ik fascinerend. U coacht tegelijkertijd 2 grote concurrenten. We zeggen jou en jij hier aan tafel, overigens. Hoe doe je dat? Ja, door ze alle 2 zo goed mogelijk te helpen. Ja, daar maak ik dan geen onderscheid in. De een woont in Engeland en de ander woont in Arnhem. Ze huren me in. En dan help ik. Nooit een gewetenskwestie. Gewoon, ik kom ervan. Nee, okay. Nee. Overigens, dat was wel een goede vraag trouwens. Die innovatie is er wel. Maar daarmee wordt eigenlijk, wat ik in jouw boek lees, is daarmee wordt de lat steeds hoger gelegd. Ja. En je wordt niet beter als de lat lager wordt gelegd, volgens mij. Als ik je goed citeer in het boek. Dus eigenlijk als die innovatie er is, dan moet je ontdekken dat die innovatie er is. En dan moet jij zorgen dat jij beter bent dan die innovatie door weer een nieuwe innovatie. Of door harder te trainen. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt. Ja. Maar daarmee ook het gevolg. We hebben het over dat veel eisende. Jouw boek komt natuurlijk uitgerekend ook in een periode dat je zelf even niks te doen had, terwijl je zelf midden in de schijnwerper stond vanwege grensoverschrijdend gedrag. Die aantijgingen die was er in ieder geval. In Engeland heet je de Volcano. Dus je wil nog wel eens naar buiten komen op een manier zoals een vulkaan dat kan doen, om maar even zo te zeggen. Hoe kijk jij nu? Dat kan wel eens duidelijk zijn. Ja, dus ik vroeg mij ook, maar die vraag mag je straks beantwoorden. Ik stel hem vast of dat nou toeval is dat het boek uitgerekend nu uitkomt, terwijl je in het midden van die spotlight hebt gestaan. Maar ik wil eerst weten, hoe heb je het ervaren om in die spotlight te staan, dat grensoverschrijdend gedrag aanzetten tot gebruik van verboden middelen en meer van dat soort zaken. Ja. Kwam niet nogal wat voorbij? Ja. Nou, het is een hele vreemde gewaarwording als je dat niet ziet aankomen. En dat je dan je gezicht op televisie ziet. En dan worden wat beweringen gedaan. En dan kijk je naar jezelf en denk, gaat het over mij? Je bent eigenlijk, ik ben 2 dagen verbijsterd. Al snel staan topatleten op en zeggen, ja, wij herkennen ons helemaal niet in deze aantijging. Er zijn weliswaar een handvol die dat wel geuit hebben. En enige maanden later zegt de Atletiek Unie zelf van, er liggen geen dossiers en het is allemaal niet zo zwaar als dat in eerste instantie leek. Dus het is wel een periode wat vervelend is. Dat ligt toch schade aan, of niet? Dat ligt, want als je mijn naam googelt, krijg je nu... jij begint al in je vraagstelling onnauwkeurig. Dus er is al sprake van alsof ik in die... maar dat was de aantijging. Ik zei wat de aantijging was. Dat woord miste ik. Ja, het is aantijging. Ja. Nee, dan... Dus dat is... Kijk, 2-3 dagen ben je even van slag. En daarna ga je in actie. Dus ik heb advocaat in de arm genomen. En dan start je een mediation proces. En dan het zijn allemaal dingen waar je nooit de sport voor bent ingegaan. Maar wat wel impact heeft op iemand. Heeft het je wat doen inzien? Het heeft me doen inzien dat je af en toe mensen beseert waar je geen weet van hebt. Dat komt natuurlijk ook omdat ze het niet met me delen. Dus ik wil niet vingers wijzen, maar het maakt het een stuk lastig, makkelijker als mensen zeggen, hey, hier voel ik me niet oké bij, wat kunnen we eraan doen? Dat is niet gebeurd. Vind je het jammer? Ja, zeker. Want dan krijg je de kans om die onvrede weg te nemen of te herstellen. Het is constructiever om dingen bespreekbaar te maken. Snapte je sommige aantijgingen? Snapte je ze ook? Kijk, het gaat erom hoe iemand zich voelt. En er zitten een aantal tussen, als het gaat om niet geselecteerd worden. Ja, dat kan ik niet begrijpen. Wel dat je teleurgesteld bent, maar niet dat je het als onveiligheid betitelt. Maar als iemand mijn woorden op een bepaalde manier gehoord heeft en daar last van heeft, dan vind ik het natuurlijk vervelend. Gaat het dan ook in die zin niet om dat het ging om een artikel van NRC en een Trouw in samenwerking, dat de feiten misschien wel kloppen, maar dat je zegt dat ligt in zo'n genuanceerde interpretatie van hoe je met elkaar omgaat, dat het beeld in totaal niet echt klopt? Mag ik dat zo uitleggen? Ja, het is gedeeltelijk zo. De feiten kloppen niet allemaal. Maar de context is altijd belangrijk. Precies, dat. Als je de context mist, Dan wordt een uitspraak uit zijn verband gerukt. En dat is er gebeurd in jouw... Dat is in een aantal gevallen. Het is natuurlijk ook interessant voor dit gesprek en ook in het kader van jouw boek, omdat het ook gaat over het spanningsveld van wat moet je doen om de allerbeste te worden. En dat jij mensen de allerbeste kan laten worden, dat is een feit. Dat gebeurde in Groot-Brittannië. Waren de belangrijkste spelen van de eeuw misschien wel voor hen. Namelijk die van Londen in 2012. En die waren wat betreft het atletiek ook historisch. Mede dankzij Mo Farah. En Farah is kicking hard. They're cheering him on. Mo Farah is going for it. It's going to be a glorious, glorious win. Mo Farah for Great Britain. Great Britain, what a night! Ik heb weer kippenvel. Ja. Heb jij dat niet? Jazeker. Je straalt ook als je dit hoort. Ja, mooi om te zien. Ja? Ja, heel mooi om te zien. Oh ja. Want het was 3 gouden atletiek medailles binnen het uur. Binnen 3 kwartier. Ja, ja, onder jouw leiding. BBC zegt dit is het sportmoment van de eeuw. Ja. Hoe vaak denk je hier nog aan terug? Ja, misschien wel maandelijks. Ja? Ja. Ja, ja, dat wordt er ook vaak aan herinnerd, kan ik me voorstellen. Ja, anderen. Ook, ja. Ook. Maar ja, waar ik dan ook aan denk is, ik kan me, dus begin binnen 3 kwartier, alle 3 zijn ze nog in de arena. Ja. En ze lopen met z'n 3 een ererondje. Voor 80.000 uitzinnige Britten natuurlijk. En daar speelt David Bowie's song van Heroes wordt gespeeld door de discjockey. Dus als ik dat nummer hoor, dan wordt alles weer levend. Ja. Ja. Is het dan ook, want dat is natuurlijk voor en die atleten, voor die 80.000 mensen in het stadion, voor misschien wel dat hele land, een fantastisch moment. Dat is waar topsport op zijn mooist beleefd wordt. Ja. Is het in die zin ook wel eens een afweging, als je dat afweegt tegen waar we het net over hadden, dat een coach soms ook keihard moet zijn om dat soort momenten mogelijk te maken? Nou, keihard. Kijk, hard. Het hoeft niet met superlatieven, maar hard moet zijn om dat te creëren. Ja, maar sporters moeten nog harder zijn. Hè? Want in die arena wordt niks weggegeven. Dus als je ziet hoe, je hoorde net dat fragment van Mo Farah. Ja, daar zit 15 jaar training in om te winnen met 10 centimeter. Dus dat gaat niet als je veel weggeeft. Dus je zal op moeten staan voor je. En je moet bulletproof zijn om die. Om die arena in, als je die arena ingaat. En dan kom ik even terug op de vraag die ik net stelde voor ik je andere vraag stelde. Volg je me nog? Over het feit, over tijdstip van het boek. Ja. Vind jij eigenlijk dat we een beetje verslappen? Of passen coaches zich misschien wel aan omdat ze bang zijn dat hun overkomt wat jou is overkomen, bijvoorbeeld? Nou, het zijn 2 verschillende vragen. Ik ben ervan bewust, ja. maar het een kan het gevolg zijn van het andere, natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Het werd al eerder in de uitzending genoemd. We hebben genoten van Boedapest. Daar zie je. En Tokio, de 8 medailles gewonnen door Nederlandse atleten, maar 36 medailles over alle Nederlandse sporters heen. Dat is natuurlijk een geweldig resultaat. Dat zijn allemaal weerbare en goed getrainde sporters. Het woord hard viel. Dus ik zou niet hier stellen van we zijn een natie van poedels geworden. Nee. Maar je moet er wel voor waken, is dat misschien de boodschap? Ja, nou, je moet er rekening mee houden bij het selectiemoment. Als er nieuwe sporters, jonge sporters op de deur kloppen van wij willen graag in het nationaal programma meedoen en we zijn goed genoeg, fysiek en presentatief. Nou, dan is het wel zaak om eens een langdurig en soms wel eens 1 of 2 jaar te testen van kunnen ze tegen een stootje? En kunnen ze tegen de principes van we zijn niet allemaal gelijk? Het topsport is toch een kwestie van ongelijke monniken en ongelijke kappen. En dat is. We hebben eerder in deze uitzending gesproken over het verschil met andere vormen van sport. Als je daaruit voortkomt, is dat dus soms wel eens lastig om te begrijpen. Dus het is absoluut niet een we hebben helemaal geen slappe generatie of slappe mensen. Sterker nog, kijk wat er gewonnen wordt door een. We met z'n allen staan juichen met Femke Bol en die 4x4. Maar dat zijn allemaal bikkels. Is het boek dan een antwoord op de aantijgingen? Het is geen antwoord. Ik probeer uit te leggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Dat is eigenlijk de geprobeerd de ongeschreven wetten van de topsport te beschrijven. Ja. Maar het is dus, je hebt het dus wel eerder naar buiten... Je was eigenlijk misschien al van plan om dit te schrijven. Ja. Maar het is wel eerder naar buiten gekomen naar aanleiding van, zo is het. Van die hele tijd. Ik was van plan een tijd te niksen en naar het concertgebouw te gaan. Ja. Dat is niet gelukt. Ik denk, ik ga eens uitleggen. Waarom gebeuren de dingen? We spraken elkaar na de Olympische Spelen in 2013. Daar hebben we het net nog even over gehad. Hebben we een uur ook voor de radio mogen praten. Toen zei je precies hetzelfde. Ja. Toen zei je, ik heb nu eindelijk tijd om naar het museum te gaan. Ja. En mij lukte dat in dat jaar ook niet. Dus ja, je hebt een goed geheugen. Ja, ja, ja. Ja. Jij zegt, het zijn de wetten van de topsport. Maar zijn die wetten, zijn die onveranderlijk? Of kunnen die ook veranderen onder maatschappelijke druk, veranderende samenleving? Ja. Of zijn het gewoon harde wetten voor de eeuwigheid? Nou, voor de eeuwigheid durf ik niet te stellen. Maar er zijn zaken als sterk leiderschap of confronteren. Die zijn tientallen jaren van toepassing op succesvolle programma's. Of het nou Formule 1 is bij McLaren of het Britse baanwielrennen, maakt niet uit. Succesvolle programma's hebben die elementen. En waar die stoppen ook niet bij de Nederlandse grens. Die zijn universeel. Ja. En er zijn wat in de tijd verandert, is communicatie. Misschien woordkeuze of hoeveel tijd je eraan besteedt. Maar sterk leiderschap, dat was bij Rinus Michels het geval. En dat is bij het Nederlands elftal ook het geval, nu. Maar kun je tegen een atleet die stel iemand heeft een kilootje te veel, kun je dan roepen op de trainingsbaan, je bent echt moddervet geworden? Nee. Nee? Nee, nee, nee. Dat is wel confronteren, zoals je zegt. Ja, maar dat is niet nodig. Oké. Okay. Nee. Wat je wel... Het moet wel bespreekbaar zijn. Mm-hmm. En ik moet niet in afwezigheid van anderen... Maar je kan niet, en dat merk ik wel nu... want dat had te maken met jouw tweede vraag... die we nog niet beantwoord hadden. Mm-hmm. Coaches zijn wel terughoudend daar nu in. Of durven het niet bespreekbaar te maken, gezien de tijdgeest. Omdat het gevoelig ligt. Zijn bang een klacht te krijgen bij een bestuur of bij een meldcentrum. En laten het vaak liggen. Dat is wel een slechte tendens, toch? Dat is een hele slechte tendens. Ook omdat het niet in belang van de sporter is. Ja. Dus je moet alles bespreekbaar kunnen maken? Ja. Is dat niet de kern eigenlijk van het boek? Ja, dat is de kern van het boek. Ja. Want er zit meer in dan alleen een prestatieve component. Te licht of te zwaar zijn is een veiligheidsissue. En neem je te veel gewicht mee en je gaat hoog springen of je gaat volleyballen, dan heeft dat een desastreus effect op je enkelgewicht. En ben je als langafstandloper te licht, zeker als vrouw, dan heeft dat een groot effect op de hormonale huishouding. Dus je moet het bespreekbaar maken. Het is gewoon een verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk zeg je dan precies hetzelfde van... je zegt niet hetzelfde. Maar de boodschap is hetzelfde. Je brengt het alleen op een andere manier. Ja. Ja. Dus het is hoe je het verpakt eigenlijk. Ja. Ja. Je moet het niet negeren. En het moet natuurlijk wel waar zijn. Het moet niet een trucje worden. Nee. Niels Houtenpen, ik kan me ook voorstellen dat jij... je bent illusionist, maar ook gedragsbeïnvloeder. Je maakt mensen heel erg bewust van hoe je gedrag kunt sturen. Ik kan me voorstellen dat een coach dan ook fantastisch studiemateriaal voor jou is. Ja, iedere leider is voor mij sowieso fantastisch studiemateriaal. Wat valt je op? Nu bij Charles? Of, ja. De rust sowieso. Ja, dus een aantal vragen die je als kritisch zou kunnen betitelen, incasseren. En ja, in alle... Kritisch geïnteresseerd? Nee, ja. Precies. Vanuit een goede... Nou, maar kritisch is in mijn beleving hoeft dat niet negatief te zijn. En volgens mij vanuit een goede intentie gesteld. Maar, ja. Maar de rust om die dan wel overwogen te beantwoorden, denk ik. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is wat me zojuist is opgevallen. Ja, jij zegt ook een ontstemde minderheid die overstemt de functionerende meerderheid. Ja. Is dat wat je net hebt uitgelegd eigenlijk? Nou, zit er nog meer in? Nou, nee. Ik denk dat de meerderheid goed functioneert in de maatschappij. En in de topsport. En zeker in de Nederlandse atletiek. Maar hoor je die? Nauwelijks. Dus je hoort onvrede. En social media is daar natuurlijk een belangrijke factor in. Want iedereen heeft toegang. Dus dat is... ik denk dat dat wel relevant is om op te merken in dat kader. Ja. Het boek is voor iedereen geschreven, mag ik aannemen. Maar specifiek toch ook wel voor de mensen die in de topsport aanwezig zijn. Voor mensen, ook voor journalisten, schrijf zeker. Je ook. Zeker. Te snappen hoe het werkt. Ja. Ja. Maar ook voor jonge topsporters die ambitie hebben. En jonge coaches die de ambitie hebben om die topsportwereld in te stappen. En hun ouders. Ja. Ja. Goed, helder. Blijf nog even zitten. Want er zit een interessante man ook naast je. Die zo meteen ook ongetwijfeld wat interessants te vertellen heeft. Nu eerst. NPO Radio 1. Het NOS-journaal van 9:30 met Christian Bonenbakker. KLM voert morgen toch geen repatriëringsvlucht uit vanuit Israël, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vlucht was wel aangekondigd, maar KLM hield al een slag om de arm vanwege de veiligheidssituatie. Vandaag haalde een vliegtuig van Defensie wel zo'n 200 Nederlanders op uit Israël. Egypte zegt meer te willen doen om noodhulp voor de Gazastrook mogelijk te maken. Hulpgoederen kunnen vanuit Egypte het gebied in. En Egypte heeft een vliegveld vlakbij de Gazastrook beschikbaar gesteld voor noodhulp. Het land wil vooralsnog de grens niet openstellen voor vluchtelingen uit de Gazastrook. Tussen Den Bosch en Bokstel rijden geen treinen omdat een vrachtwagen met erop een te hoge kraan de bovenleiding kapot heeft getrokken. ProRail werkt de hele nacht door om de schade te herstellen. En in Vlissingen worden twee ondergrondse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gesloopt. Ze werden eerder dit jaar bij toeval ontdekt onder een bouwkavel. Het waren schuilkelders voor gewonde Duitse militairen. Hoewel de bunkers van een vrij zeldzaam type zijn, worden ze toch gesloopt omdat ze in slechte staat zijn. Langs de lijn en omsteken. Goed, Jan van Kommenee hebben we net uitgebreid gehoord. Nieuwshoutup en Illusionist komt met een nieuwe show. Die is hier ook. Eerst even kijken bij het WK Beachvolleybal. Brouwer en Meeuwse door naar de laatste 16. Was het volgens mij. Twee Nederlandse vrouwen nu aan de beurt, hè? Ja, en die willen natuurlijk hetzelfde bereiken. Katja Stam en Raisa Schoon. Ze staan voor tegen een Spaans duo dat als 33ste geplaatst is. Schoon en Stam als 8e geplaatst tijdens dit wereldkampioenschap. Je zou dus zeggen, daar moeten ze van winnen. De laatste keer dat deze twee elkaar tegenkwamen was op het EK vorig jaar in de strijd om het brons. Toen won het Nederlandse duo. En het Nederlandse duo heeft nu ook vanaf het begin eigenlijk het momentum een beetje te pakken. Steeds dat puntje voorsprong. Soms komen de Spaanse vrouwen er even naast. Maar dan is het toch weer slim spel van Stam en Schoon. Nu de aanval voor Raisa Schoon. Heel mooi weggelegd. Kort contact met de bal, want zo mag het alleen bij het beachvolleybal. Met de knokkels gespeeld. Een shotje heet dat. Precies achter het net. En daarmee is het 10-8 in de eerste set. Goed, bij ons aan tafel dus Charles van Kommenee, oud-chef de Michon en Niels Houtpen. Voor de derde keer ook al te gast in Langstrijd en Omstreek. Ja, leuk. Ben je bijna een soort stamgast. Je hebt al een keer krantenkoppen voorspeld. Dat onwaarschijnlijk hoe dat lukte. En iets met de bril van een collega Henk van Steen gedaan. Die geloofde niet. Ja, serieus, zeg maar. Ja. Ja, hij wist al in 2006 dat Mo Farah goud ging winnen in 2012. Als enige. En jij maar in spanning. Mo wist het ook niet. Goed, we zagen Henk van Steen, oud collega, het ook nog door de studio kruipen op zoek naar zijn bril. Dus ja. we vrezen voor je komst. Okay. Maar je bent hier om te vertellen over je nieuwe voorstelling. Escape heet die. En we zijn natuurlijk ook benieuwd welke trucje gaat doen. Heb je er zo één klaar? Nou. Is dat heel, of is het heel naar? Gelijk aan de bak. Ja, dat vind ik, maar gebeurt dat niet gewoon elke dag? Ja, dat is en weet ik wat allemaal. Niet elke dag is veel, maar ik kom niet zoveel in de kroeg. Maar het is wel, het gebeurt wel met regelmaat. Dat is ook een compliment. Het feit dat mensen leuk vinden. Een truc voor vervelende mensen als ik die meteen vraag. Nee, maar ik wil met alle liefde en plezier voor jou iets doen natuurlijk. Dan moet ik hem dan beschrijven? Wat is dan de bedoeling? Of beschrijf je hem zelf wat er gebeurt? Ik ga proberen dit zo visueel mogelijk te doen, mannen. Ik heb een cadeautje voor jou meegenomen. Oh. Sterker nog, ik heb hier in mijn hand een aantal kaartjes. Dat kunnen jullie bevestigen. Ik wil de achterkant nog even niet aan jullie laten zien. Oké. Dat doen we zo. Ik zie een reeks. Je ziet een reeks. Jullie kunnen het goed eens bevestigen. Dit is 1, 2, 3, 4 en 5. Van boven naar beneden. Van boven naar beneden. En het zou mij heel goed uitkomen als je dat ene specifieke getal kiest. Want bij al die anderen heb ik een uitdaging. Maar het is een vrije keuze. Sterker nog, ik ga je keuze proberen te beïnvloeden. Ik ga je vertellen wat de opties zijn die je kunt kiezen. Oké. Optie 1, dat is een tijdloos cadeau. Optie 2, daarmee kan het heel hard gaan. 3 kiezen de meeste overigens. Daar kun je eigenlijk alles nog mee doen. 4 geef je de kans om veel te ontdekken. En 5 is leuk als je vrienden te hebben. Maar ik weet zeker dat jij er ook raad mee weet. We hebben uitzending tot 11 uur. Hij moet werken. Dilemma. Nummer 4. Echt waar? Je mag nog wisselen. Wil je dat graag? Nee. Het is aan jou. Dan blijf ik bij nummer 4. Dan blijf je bij 4. Oké. Okay. Zal ik jou eerst laten zien wat je gekozen hebt? Of wil je eerst weten wat je niet gekozen hebt? Nee, ik wil eerst weten wat ik niet gekozen heb. Oké, okay, ja. Nou, weet je het? Nou, ik laat je toch zien wat je gekozen hebt. Je hebt gekozen een boek. Maar niet zomaar een boek. Ik heb hem hier. Er komt nu een gele envelop. Daar komt iets uit. Het is mijn boek. Nou, ja, wat leuk. Maar ik laat je ook even zien wat je niet gekozen hebt. Dat is namelijk een Rolex, een Ferrari, 1 miljoen en een luxe jacht. Ja. Ik zei nou wisselen. Ik heb Charles nog nooit zo hard zien en horen lachen sinds de gouden medaille van Movera. Nee, briljant. Ja, want die stonden op nummer 1, 2, 3 en 5. Maar dank dat boek. Dit is dus hoe jij de PR doet. Doe mijn best. Goed, hij is binnen. Ik ga even peinzen. Doe jij het interview? Ja, zaterdag je theatervoorstelling Escape. We mogen het vooral geen goochelshow of wat dan ook noemen. Dat wil je niet. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Ik heb het eigenlijk net gedaan. Ja. Maar dat is specifiek niet. Wat is het wel? Is het kleinkunst? Moeten we een beetje... We hebben allemaal behoefte aan hokjes. Dus als je het in een hokje zou moeten plaatsen... dan denk ik dat kleinkunst, alhoewel ik niet zing... Dat is ook een goede disclaimer. dat het wellicht daar het beste in past. En de reden dat ik het niet in dat andere hokje wil plaatsen... is dat ik heel graag... Ik wil heel graag laten zien dat mijn kunstvorm... ook op een andere manier gebracht kan worden dan... En met alle respect voor de manieren zoals we het kennen. Dan alleen variété. Waar het hoogste goed haalbaar met onze kunstvorm verbazing is. En ik denk dat meerdere emoties te raken zijn vanuit magie, illusie en verwondering. Ja, het gaat over ouder worden. Vandaar dat Jan Willem ook nu het interview aan mij gaf. Neem ik maar wat specifiek wil je dan over dat ouder worden vertellen? Want je zoon en je vader komt ook aan bod. Er zijn een aantal lijnen die belangrijk zijn geweest voor de basis van deze voorstelling. Het beschrijft eigenlijk een periode van pak een beet een kleine 10 jaar in mijn leven. Waarin je zou kunnen zeggen dat je, wat we allemaal doen, een transformatie doormaakt. En, van 30 naar 40 ongeveer. Als je heel, heel zwart-wit denk, misschien 25, 35. Maar het is een periode waar een aantal voor mij belangrijke momenten te kenmerken zijn. De geboorte van mijn zoon, de overlijden van mijn vader, overlijden van mijn coach. Mijn coach in de weg naar het wereldkampioenschap. Het feit dat ik het wereldkampioenschap goochelen vaarwel heb gezegd om andere dingen in het leven na te jagen. Dat zijn allemaal puzzelstukjes die onderdeel zijn van een voorstelling waarin ik gezocht heb naar wat is nou zonder... die voorstelling zit vol met trucs en illusie, maar wat is nou de echte magie in het leven? En dat hebben we proberen te vangen in een voorstelling. Ja. Die trucs komen ook zeker op, maar is het een weemoedige voorstelling? Dat ligt ook aan wie je bent op dat moment in de zaal en met welk gevoel je de zaal ingaat. Maar voor jouzelf? Het is in ieder geval een hele persoonlijke voorstelling. Dus die voorstelling is gebaseerd nogmaals op een aantal momenten in mijn leven. Ik heb wel heel intensief samengewerkt met een scenario schrijver die daar natuurlijk een dramaturgische twist aan gegeven heeft. Hè. We maken wel theater. Ik zeg ergens in het begin van de voorstelling... deze voorstelling is gebaseerd op waargebeurde verhalen... en verhalen die gebeurd hadden kunnen zijn. Misschien is het ook wel een kwetsbaar. Het is een kwetsbare voorstelling. En dat is een voorwaarde misschien ook wel dat ik op een. Want de voorstelling is eigenlijk. Het zijn twee lijnen die samenkomen. Eén, het is een lange monoloog. Het is een verhaal wat ik vertel. Of waar ik mijn publiek op mee wil nemen. En er zitten 22 illusies in. En dat zijn interactieve momenten. En daar, it takes two to tango. Daar heb ik. Ja, degene met wie ik dat experiment dan aangenet, zoals jij en ik dat net gedaan hebben, ja. Daar heb ik mijn publiek voor nodig. En dat is elke avond natuurlijk weer een uitdaging om daar te creëren wat er op dat moment te creëren valt. Ja, je stelt ook aan de zaal, als ik goed ben geïnformeerd, waar ze spijt van hebben of waar ze een moment waar zij te laat bij kwamen, als ik... correct me if I'm wrong. Nee. Goed ingevoerd. Je kan hem nog niet gezien hebben, anders zou ik bijna denken dat je hem... Hij is de echte illusionist. Ja. Nee, vrij vroeg in de voorstelling komt het moment dat ik te laat was voor het bezoek in het ziekenhuis van mijn vader. En op dat moment overlijdt mijn vader. Mooi. En ik heb een onbelangrijke afspraak voor laten gaan. Dat mondt uit op een bepaalde situatie dat ik inderdaad in ieder geval wel vol in dat gevoel van spijt zit. En vervolgens vraag ik aan het publiek of zij ook zo'n moment zichzelf kunnen herinneren. En dat is denk ik, daar is wel dat is wel het fundament van die voorstelling. Op het moment dat ik daar niks geef, krijg ik ook niks terug van het publiek. En het mooie nu, de try-outs die we gedaan hebben, is dat we... eigenlijk in een omgeving waar een aantal, in sommige gevallen een paar honderd mensen die elkaar niet kennen, een zaal inkomen. Die ook nog eens in sommige gevallen kijken naar iemand die ze misschien ook nog niet zo heel vaak op een podium zien staan. Dat er toch een soort veilige, eerlijke setting gecreëerd wordt. Dat mensen heel open en kwetsbaar dingen durven delen. Dus ook waar ze spijt van hebben. Is dat voor jou lastig om daartussen te switchen? Want aan de ene kant ben jij ook gewoon echt een grappige goochelaar. Ik bedoel, dat hebben we net kunnen horen. En aan de andere kant moet je ook dan weer switchen naar een verhaal over het overlijden van je vader. Is dat ingewikkeld? Ja, wat ingewikkeld is... Of was het ingewikkeld misschien? Misschien de stap die ik wel heb moeten zetten en daar heb ik ook goede hulp bij gehad, is dat ik altijd heel erg als mezelf... Ik doe veel keynotes in het bedrijfsleven. Dan ben je jezelf op een podium en vertel je een verhaal over beïnvloeding met trucs. En dat is een beetje de flow die wij net samen zijn ingegaan. En nu is... eigenlijk voel ik verantwoordelijkheid. Het script is zo mooi geworden dat ik verantwoordelijkheid voel bijna als een acteur om dat script ook goed te brengen. Dus ik speel eigenlijk mezelf en ik probeer dat zo eerlijk mogelijk te doen. Ja. Ik denk trouwens wel dat iedere voorstelling, juist het contrast tussen de serieuze kwetsbare momenten en de humor, die zit ook in die voorstelling. Dat zonder zwart geen wit. Ja, we spelen met tempo. Zonder dalen, bedans, geen pieken, toch? Zo, in topsport toch? Ja. Je moet de zwarte kant kennen om de gouden kant... Twee kanten van de medaille. Ja, twee kanten van de medaille. Ja, is ook zo. Nou heb ik begrepen dat je een truc hebt gekocht. Ja. Ik had regelmatig gehoord dat illusionisten of goochelaars... of hoe je het ook noemen wilde, die trucs kunnen kopen. Maar ik heb geen idee hoe dat gaat. Waar koop je een truc en hoe gaat het en wat kost het? Er zijn genoeg magic shops in de wereld waar je al voor een paar euro een leuke kaart kunt kopen. Echt waar? Kan ik gewoon magicshop.com of whatever? Ja, dan kom je heel eind. In Nederland heb je er drie, bijvoorbeeld. Oh, echt waar? Dus dan kun je gewoon leuke trucs kopen. Hoe meer je ingevoerd bent in de industrie of in de business, heb je een aantal ontwikkelaars. Zoals je ook in de muziek tekstschrijvers hebben, die hun beste songs natuurlijk... bij zich houden en het liefst dat willen koppelen aan artiesten waarvan ze ook denken dat een groot bereik tot gevolg heeft. Dus hoe verder je zelf als performer ontwikkelt, hoe dichter je ook bij het goud komt, zeg maar. Want dat is waar de romantiek misschien ook wel hierin zit. Mag ik zeggen wat je doet op het podium? Wat de truc inhoudt? Ja hoor. Ja, zeker. Je hebt een truc gekocht met barkrukken. Ja. Daar verdwijnt er één. Ja. Daar gaat het om. Die zie je dan op internet. En dan? Staat er dan een prijskaartje bij? Of ga je onderhandelen en dan mailen? En dan zit je zenuwachtig thuis te wachten tot een pakketje komt? Of hoe gaat dat? Dit is een truc die in zeer gelimiteerde oplagen beschikbaar was. Dus dit staat niet op een website te koop. Ik kende de Toevallig ook, of niet toevallig, het is een collega, maar hij ontwikkelt ook effecten. We kennen elkaar oppervlakkig, dus ik heb hem een bericht gestuurd. Allereerst gecomplimenteerd met wat hij gecreëerd had. En ik had van horen zeggen dat hij het niet alleen voor zichzelf wilde houden, maar dat hij hem dus in gelimiteerde oplagen wilde verkopen. Dan krijg je mailcontact en uiteindelijk een Zoom en nog een Zoom. En wat hij dan vooral wil weten is, oké, maar waar wil je het voor gaan gebruiken? Is het tv? Is het een tour? Wat voor tour? Het is zijn kindje natuurlijk. Het is zijn kindje. En hij wil hem een aantal keer verkopen. En uiteraard wil hij daar ook goed geld aan verdienen. Maar hij wil ook wel voelen dat het bij iemand terechtkomt die het op waarde weet te schatten. Nou, dan heb je hem gekocht, want je gaat toch niet zeggen hoeveel je hebt betaald waarschijnlijk. Nee. Jammer. Dan zit je thuis. En want dan neem ik aan dat hij met een pakket komt. Ben je dan niet kinderlijk zenuwachtig? Ja, uiteindelijk dat ongelooflijk. Wat ik wel kan zeggen is dat ik nog nooit zoveel heb uitgegeven aan een, aan een effect. Dus het was echt een, het is echt wel een flinke investering. Je zegt bewuste effect, hè? Ja. Ja. Ja, ik noem het truc. Maar dat mag ook. Maar goed, dan zit je thuis effect. Te wachten en dan gaat de bel. Ja, en dan gaat de bel en daar stond een, het is een vrij grote kist waarin die effecten zaten. Ja, en toen ben ik wel, ik heb beneden in de kelder een repetitieruimte. Daar ben ik wel echt zo snel als mogelijk naartoe gegaan. En ik moest echt ook alweer als kind geroepen worden. Omdat we gingen eten. Want is dat ook een, dat deed hij ook wel goed. De maker bleek die op het allerlaatste moment de code naar me toestuurde. Waardoor ik een video kon unlocken waar hij het geheim vertelde. En ik had ook echt tot dat moment, daarom vind ik het ook zo'n briljante illusie. Ik had geen idee hoe dit kon. En ik op een gegeven moment denk je wel alle technieken in de wereld te kennen. En daar chocola van te kunnen maken. Maar dit effect, ik heb het ook. Het is ook wel mooi. Ik heb het ook aan Hans Klok laten zien. We hadden tot aan dat moment geen idee hoe dit. Weet je eens hoe dat voelt? Ja. Wat irritant. Nou, super irritant. Maar snap je het dan ook meteen? Of is dat echt een kwestie? Heb je meteen in de vingers? Het is zo briljant in alle eenvoud wat hij gecreëerd heeft. Ja, dat zelfs toen ik het wist, had ik alleen nog maar meer bewonderingen voor. En ik heb er 2 maanden intensief aan gewerkt om het ook goed te kunnen performen. En ik denk dat nu wel lukt. Oh, het is niet zo dat je dan de gebruiksaanwijzing erbij en het is gelijk geregeld. Nee. Oh, het is nee. Er was eerder vanavond al goed nieuws op het WK beachvolleybal. Want Alexander Brouwer en Robert Meeuwse die zijn door naar de achtste finales. Nou, dat willen Katja Stam en Raisa Schoon ook wel, Maarten Tip. Hoe gaat het met ze? Nou, misschien dat er bijna goed nieuws aankomt. Want setpoint in de eerste set. Aanval voor de Spaanse vrouwen. Die bal is aangeraakt en zo wordt het 22-22 in de slotfase van die set. Spaanse vrouwen hadden al 1 setpoint. Nederlandse vrouwen 2 setpoints inmiddels. En nu is het de gelijke stand. En gaan we kijken wie er nu op setpoint gaat komen. En zo hebben Stam en Schoon het zichzelf toch een beetje moeilijk gemaakt in deze eerste set. Want ze hadden vanaf het begin de hele tijd een beetje de voorsprong. Steeds die paar punten. Maar in de slotfase komen de Spaanse vrouwen goed terug. Nu de paas van Stam Schoon, die het dan ook moet gaan afmaken. Maar de Spaanse vrouwen onderscheppen hem. Komt geen echte aanval uit. En dus een nieuwe mogelijkheid. Schoon zet hem dan op voor Katja Stam. En die slaat in het blok. Maar die bal blijft een beetje hangen in het blok bij de Spaanse vrouwen. En dat betekent een nieuw setpoint voor de Nederlandse vrouwen. 23-22. En het zou lekker zijn om hem dan nu maar meteen af te maken. Want eigenlijk hebben ze toch wel het beste van het spel in deze wedstrijd. Maar ja, die Spaanse vrouwen komen toch taai de hele tijd terug. Even het overleg bij de achterlijn. Het is ook even tot rust komen na zo'n lange rally. Waarbij gemeld moet worden dat die stadion ook nog eens keer op hoogte ligt, op 2300 meter hoogte. Daarom hebben de Nederlanders ook een hoogtestage gehouden. Deze bal, de service van Stam in het net. Een hoogtestage hebben ze dus gehouden met het hele beachteam Nederland. En je ziet nu aan het hijgen na elke set dat het vermoeiend is en dat die stage zeker niet voor niks is geweest. De stand is weer gelijk. Ja, het kan zo voorbij zijn. Kan ook nog heel lang duren. Sjaal van Kommenee hier in de studio. Heb jij vragen aan Niels Houtman eigenlijk, naar aanleiding van dat wat je hebt gehoord? Nee, geen vraag, maar ik ben wel gefascineerd geraakt. Ja? Ja. En wat fascineert je dan specifiek? Nou, sowieso. Hij vertelde een persoonlijke ervaring. Zeer persoonlijke ervaring. En ik denk, hoe combineer je dat met illusies? En dus ik dacht, kijk, het is natuurlijk fijn om iemand hier te ontmoeten die ik nooit ontmoet heb. En dan heb je verbinding. Ik denk, nou, interessant. Maar ik kan me zo voorstellen dat als ik nu in de auto had gereden en dit gesprek had beluisterd, dan had ik gedacht, daar wil ik wel naartoe. Ja. Nou, dan heeft hij het goed gedaan. Dat, ja. Kan me voorstellen. Ja. Heb jij nou, als je dan als coach luistert, want je bent ontzettend goed in het coachen van atletiek, maar stel iemand uit een hele andere sector komt bij jou. Bijvoorbeeld Niels, en die zegt, ik wil echt alles uit mezelf halen om de allerbeste illusionist ter wereld te worden. Ja. Zijn er dan dingen die jij hem kan leren? Zou jij dat kunnen? Of zeg je, nee, dat is echt heel sectorspecifiek? Ik word wel eens gevraagd door andere mensen buiten de topsport om daarin een rol te vervullen. Maar dat hangt heel erg af van de antwoorden die je dan krijgt op de vragen die je stelt. Dus bijvoorbeeld, hoe ziet de beste er dan uit? Mm-hmm. Als dat al niet helder is. Waar ligt de lat eigenlijk? Ja, maar hoe ziet hij eruit? Ja, topsport is heel meetbaar natuurlijk. Ja. Wat kan de beste dan wat jij niet kan? Dus dan ga je kijken, waar zit het verschil en hoe kom je van A naar B? Maar het begint wel met een begrip hebben van wat de best dan is. Mm-hmm. Nou, zo ontvouwt zich een gesprek. Ja, dus dan zou jij eerst moeten verdiepen in zijn werk eigenlijk, om het beter te kunnen snappen. Ik kan goed vragen stellen. Ja. Ik kan het zo overnemen van je. Ja. Zo moeilijk is het allemaal niet. Zo heeft al wat tijd nu. Dus. Terwijl je nu geen vragen had. Als ik, maar goed, ik zit hier, dus ik kan het niet doen. Maar als ik op jouw plek zat en een vraag moest stellen, had ik gevraagd of je misschien nog een truc zou willen doen. Ja. Nee, dat komt niet meer. Maar ik durf het niet meer. Nee. Ik durf het niet meer. Ja, hij twijfelt. Je twijfelt wel. Nee, mannen, ik wil jullie met alle liefde nog iets. Alle liefdes? Aangezien Charles natuurlijk groot is in een fysieke omgeving, waar het lichaam belangrijk is, dacht misschien is het nog wel leuk om een soort van kleine oefening te doen. Een soort oplettestje. Ja. Doe maar met Charles. Even met z'n allen. Okay. Steek even je handen voor je uit. Oké, we hebben nu alle vier onze handen voor ons. Ja, dus voor de foto is dit een fijn moment. Ja. En dan brengen we de handen een half slag naar binnen. Dus we draaien de duimen naar binnen toe. Ja. En dan brengen we rechts over links. Gaat over de microfoon heen. Hebben we nu onze handen omgekeerd vast. Voorbij die microfoon. Ja. Zo, duimen naar beneden. En dan vingers in elkaar. En dan probeer je eerst de rechter pink te bewegen. Oké, dat. Mijn rechter, dat is die dus. Ja. En het is nu moeilijk om te weten waar je vingers zitten. Ja, je hersenen gaan nu een beetje in conflict komen met elkaar. De linker wijsvinger. Ja. Als dit je goed afgaat, dan probeer je naar mij. Kijk eerst naar mij en probeer je mij na te doen. Let op. 1, 2, 3. En nu ze heeft. Leg even uit wat er gebeurt. Twee duimen omhoog. Dan leg jij het even uit. Dus en hebben wij onze vingers gebroken. Ja, ik draai mijn handen nu in alle rust naar boven toe. En de mannen die zitten met de handen. Niet in het haar, maar wel vast. Jij komt uit. Robert wel. Met twee duimen omhoog. Terwijl we toch met z'n allen vrij geïntrigeerd naar jou aan het kijken waren. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel onderdeel van het spel. Maar weet je wat, jij bent echt goed. Je had niet zozeer, niet voor niks had je uitzicht op deelname WK. Je hebt nu je eigen voorstelling. Je hebt keuzes gemaakt om deze richting kleinkunstversie te kiezen. Ja. Maar je had ook voor de Hans Klok versie kunnen kiezen. Ja. Gewoon je haren wat laten groeien. Ja. En vervolgens een beetje opsmoek erbij. Een beetje een mooi kostuumetje, Las Vegas. En je bent misschien wel binnen. Ja. Dus wel heel wat anders, maar waarom heb je die kant niet gekozen? Als jonge jongen heb ik die kant wel verkend. Hans is ooit wel een van mijn rolmodellen geweest. En het leuke overigens is, ik ben mede dankzij hem het vak echt gaan omarmen. Later is daar een vriendschap uit ontstaan. En de afgelopen twee heb ik zijn theatershow in de Harbour Club mogen regisseren en produceren. Dus hebben we op een andere manier samengewerkt. En ik heb ongelooflijk veel bewondering voor wat hij doet. Alleen, ik kwam er wel een jaar of 10 geleden achter dat ik te veel dingen aan het doen was wat gebrek aan inhoud had. Het ging heel erg om de vorm. Zowel de presentatieklussen die ik op dat moment kreeg aangeboden of die ik deed. En hetzelfde geldt voor de magie en de illusie. Ging het puur om het trucje. En daar had ik voor mezelf al de keuze gemaakt. Als ik dit op mijn 60ste moet doen, daar word ik niet gelukkig van. Dus ik miste gewoon echt de inhoud, de verdieping. En dat doe ik nu in de keynotes die ik geef. Heb ik een vorm gevonden om illusie en magie toch aan de inhoud te koppelen, maar dan in het bedrijfsleven. En ik ben heel blij dat ik nu aan de vooravond sta van een iets artistiekere vorm nog. Waarbij ik dat ook hoop te doen. Ja, draait het ook wel eens om. Je geeft ook die keynotes, maar je hebt van beïnvloeding eigenlijk je vak gemaakt. Ja. Is dat niet heel lastig voor je vrienden, voor je partner, voor je kinderen? Ben je dat, ooit vrij? Ja. Ja, nee, ja. Nee, kijk, natuurlijk zit het. Kijk, we beïnvloeden elkaar elke dag. Alleen 90% van de bevolking doet dat in grote mate onbewust. En dat gaat heel vaak goed en ook heel vaak niet. En dus ik denk dat ik gun iedereen wel een stukje bewuste beïnvloeding vanuit de positieve intentie. Dus doe je dat bijvoorbeeld hier in de studio ook, los van de trucs? Natuurlijk, dat doe ik door goed na te denken over de vraag die jij me stelt en het antwoord wat ik geef. Er zit altijd wel een mate van bewustzijn dat ik hier in een bepaalde setting zit met mensen die iets van mij willen weten en dat ik een keuze heb om daar op een bepaalde manier antwoord op te geven. Ja, in een zekere mate doen we dat natuurlijk allemaal, want het is dan ook je werk om hier nu te zitten. Ja, maar het mag er nooit in doorslaan. Nee. Omdat het dan heel onnatuurlijk wordt. Weet je, hetzelfde, ik heb een zoontje van 5 en over die kijk nu al dwars door me heen, dus daar lukt heel veel niet. Maar daar heb ik wel eens een keertje, als het gaat over gezond eten, een trucje ingezet dat ik zeg, nou, James, jij mag kiezen. Ik heb hier een papiertje, daarop staat pannenkoek en een papiertje frikandel en een papiertje popcorn en een papiertje stamppot. Ja. Ja, het is echt geweigerd. Maar in ieder geval groenten. Ja, en dan heb ik natuurlijk wel een truc dat welk briefje hij ook kiest, dat hij dan bij heel groenten veel ouders, weet ik nu, die luisteren. Ja. Nou, die mogen allemaal een mailtje sturen. Die, dan geef ik dit geheim prijs, beloofd. Alleen, kijk, dat je dat één keer inzet. Alleen, ja, om nou mijn hele rugtas aan beïnvloeding op mijn kind. Voelt toch ook niet. Nee, dat. En bij mijn vrouw probeer ik het elke dag, maar die trapt er niet in. Ben je nerveus voor de première? Ja, ik vind het heel spannend. Echt waar? Ja, omdat dit echt iets is zoals ik het nog nooit eerder heb gedaan. En ik voel echt ook een verantwoordelijkheid naar mijn scenario schrijver die fantastisch werk heeft geleverd. Ik heb 2 jaar bijna met een regisseur gewerkt. Dus er staat voor mij wel een soort van druk op. Tegelijkertijd heb ik er heel veel zin in. Ja. Ik zie staan, de speellijst heb ik hier voor me. Ja. En er staat dat je, het is toch, hoeveel is het vandaag? De 11e. Ja. Dat je morgen speel je in Theater de Speeldoos, klopt dat? In Baren. Laatste try-out. En dan de 14e zaterdag, is dat dan zaterdag in de Schouwburg in Amsterdam, is de officiële première. En morgen is nog een try-out. Ja. Ja, maar ook die première is nog niet helemaal uitverkocht. Dus mocht u ooit een keer een première mee willen maken, 14 oktober 23, dan bent u vanuit uitgenodigd. Schouwburg, Amstelveen, 8:30 des avonds. Er zijn nog kaarten. Nielshoutenpen.nl, daarop is voldoende te vinden. Dank. Gaan we nog even naar het beachvolleybal? Ja, Maarten Tip, je keek naar een ontzettend lange set. Is die nog steeds bezig? Ja, ik zei het dus straks, het kan zo voorbij zijn. Het kan ook nog een hele tijd duren. Nou, het duurde inderdaad een hele tijd. Maar op het moment dat jij me aankondigt, is die set voorbij. En is die alsnog voor de Nederlandse vrouwen 34-32. Dus dit heb ik inderdaad even goed geregeld. Ik voor het nieuws klaar zijn, 34-32. En dan hebben we ook nog een set over om na het nieuws mee te nemen. Wie zal het zeggen? Dus blijf spannend. Het was een mooie wedstrijd. Heel spannend en gelukkig toch voor de Nederlandse vrouwen. Ja, nog even een vraag ook aan Charles van Kobbelee. Ben je nog beschikbaar eigenlijk? Als iets binnen de topsport. Wil je doet nu al wat, maar ja, ik doe genoeg. Is er nog iets wat je nog zou willen? Nee. Oh, dus hoef je niet te bellen. Nou, ja, ik heb vanaf mijn 18e heb ik gecoacht. Dat begon met 10, 11, 12-jarigen. Je hebt nog 50 seconden, ja. Oh, en dat ging door tot Olympisch kampioenen en in het buitenland en chef de mission en alles. Dat valt alles te bereiken eigenlijk. Er valt niks meer. En als je in Engeland gaat het niet goed. Als ze in Engeland bellen en zeggen, kom de boel weer even op de rit zetten. Je zegt geen nee. Ja, oké. Okay. Ja, dan doe je het. Nee, dan denk ik na. Dan denk je na. Ja, en dan wordt het uiteindelijk. En dan wordt het nee. Ja. Ja. En dus lekker ontspannen in Parijs gaan kijken naar een mooie atletiek. Met hopelijk veel Nederlandse medailles. Ik coach er nog 2 daar. Ja, dat is waar. Daar moet je natuurlijk nog. Ik coach er nog 2. Goed, dankjewel. Al jouw ervaringen, al jouw bevindingen. Ook hoe je kijkt naar topsport heb je opgeschreven in wat een handboek moet worden. En dat heeft de titel ook meegekregen. Handboek topsport door Charles van Kommenee. Fijn dat je er was. En Niels Houtenpen, ook fijn dat jij er was. En geniet er vooral ook tijdens de première voor zover mogelijk. Gaan we. Doe het dan maar achteraf. Ja, dat is beter. Succes. Dankjewel. Tot zo, na 10.

Beethoven, Mozart, Dvorak, Fauré. Ze zijn terug. En hun allermooiste muziek hoor je in de klassieke top 400. Von Bingen, Bach, Saint-Saëns, Sibelius, Mahler. De klassieke top 400. Deze week op NPO Klassiek. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, zoals eerder gezegd, de Ajax-vrouwen spelen voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. En Margien Rogaar komt vertellen over haar film Jilly No More. Het is de openingsfilm van het Cinekit Filmfestival. En we blikken vooruit op de interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Griekenland. Gaan we allemaal doen. Nou, eerst het belangrijkste sportnieuws. Beachvolleyballer Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op het WK de achtste finales gehaald. Wordt gehouden in Mexico. In de tweede ronde wonnen ze vanavond in 3 sets van de Chileens duo Arnewana en Droguet. Krijgen we nog meer Nederlanders in de achtste finale? Dat is de vraag. We horen het van Maarten Tip. Ja, de eerste set gewonnen, hè, door Stammer Schoon. En het vrouwentoernooi in de tweede set de voorsprong van 8-5. Dus ziet er voorlopig goed uit. Goed, horen we jou zo meteen weer. Dan ander nieuws, want het Centrum Veilige Sport Nederland heeft onterecht de namen van honderden beschuldigden geregistreerd. In veel gevallen werd ook de positie en leeftijd van die personen ingevuld. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen mensen terecht met meldingen over grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en dopinggebruik in de sport. En bij die meldingen had alleen de gegevens van de melder genoteerd mogen worden. Dat schrijft sportminister Connie Helder in een Kamerbrief. De namen van de beschuldigden zijn uit het systeem verwijderd en mogen in de toekomst niet meer worden verwerkt. De vrouwen van FC Twente zijn nog volop in de race voor een plek in de Champions League. Vandaag speelden ze in de eerste wedstrijd van de laatste voorronde met 2-2 gelijk op bezoek bij BK Hekken. Twente-aanvoerder Renate Jansen is niet helemaal tevreden. Voor mijn gevoel had er wel meer in gezeten als ik de eerste elf kijk. Hebben we gewoon eigenlijk heel veel kansen gecreëerd. Alleen we schieten de bal buiten het doelgebied. Ja, dan gaan ze er nooit in. Ik had gevoelsmatig wel meer willen. Beter resultaat willen zien. Volgende week woensdag is de beslissende wedstrijd voor Twente. Winnen ze dan het duel met BK Hekken, dan bemachten ze een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Tennisser Carlos Alcaraz is in de vierde ronde van het Masters toernooi van Shanghai verrassend uitgeschakeld. De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor in 3 sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov, die 19e staat op die wereldranglijst. En nog meer verrassend tennisnieuws, want Rafael Nadal doet in januari mee aan de Australian Open. Tenminste, dat heeft de toernooidirecteur gezegd in de Australische media. Nadal zelf wil het nieuws niet bevestigen. Hij bedankt de Australian Open wel voor het vertrouwen en hij zegt: ik train iedere dag hard om zo snel mogelijk terug te keren. Dat zegt hij op X. Feyenoorder Justin Bijlo heeft na 2 maanden zijn rentree gemaakt. De doelman stond 90 minuten onder de lat in een oefenwedstrijd tegen Excelsior. En hij kreeg geen doelpunten tegen, want de wedstrijd eindigde in 0-0. En de winterspelen van 2030 gaan definitief niet naar Sapporo in Japan. Het land heeft zijn bid voor de organisatie van die winterspelen ingetrokken. De stad krijgt weinig steun van de burgers vanwege de vermeende omkoopschandalen rond de zomerspelen in 2021 in Tokio. Ze zouden het vertrouwen verloren zijn door de corruptiezaken rond de spelen van 2021. En tot slot Medis Mikkels en Gerben Thijs. Mogen Mikkelsen en Gerben Thijssen mogen van hun wielerploeg Intermarché Circus Wanty niet starten in de Tour van Guangxi. De reden is een filmpje dat de twee renners op sociale media hadden gezet. Daarbij maakte Mikkels een racistisch gebaar. Hij maakte van zijn ogen namelijk 2 spleetogen. En de wielerploeg heeft excuses aangeboden aan alle betrokkenen. Goed, ja, het sportnieuws was voor het eerst in de geschiedenis volgens mij zo lang dat de tune het niet heeft overleefd. Was, we gaan weer even naar het beachvolleyballen. Kijken of we inderdaad ook die tweede set uit het vuur kunnen slepen, Maarten. Ja, dat moeten ze eigenlijk wel doen, want de voorsprong is ruim 12-8. En ja, je weet het natuurlijk nooit. Het Spaanse duo zou terug kunnen komen. Maar voorlopig ziet het er goed uit aan de Nederlandse kant. Een prima blok net ook van Katja Stam. Die het blokkeren toch steeds meer onder controle gaat krijgen. Nu brengt ze Schoon in positie om aan te vallen. En is daar het verdedigende werk bij de Spaanse vrouwen. Dan komen ze toch terug met die bal. Maar een nieuwe mogelijkheid voor Nederland. In één keer teruggeslagen door Katja Stam. Dan is het uiteindelijk Alvarez die de bal uitslaat. En is het punt toch voor de Nederlandse vrouwen. En zo zie je af en toe ook de gezichten een beetje, de hoofden een beetje omlaag gaan bij de Spaanse vrouwen die af en toe moedeloos worden als ze zelf weer een fout maken. En net zagen we ook een hele lange rally en toen zagen we echt twee uitpuffende teams na die lange rally. Want ik zei het al eerder, het toernooi hier wordt op hoogte gespeeld, op 2300 meter hoogte. En ja, dan ben je echt wel kortademig als je heel lang in actie hebt moeten komen. En daar was echt een goed voorbeeld van te zien net. Maar voorlopig gaat het dus goed met de Nederlandse vrouwen. 13-8 is de voorsprong in de tweede set. In de eerste set was al gewonnen. De vrouwen van Ajax hebben goede zaken gedaan in Zwitserland. De ploeg uit Amsterdam is namelijk net klaar met de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Women Champions League. Het duel met Zürich eindigde in 6-0 voor Ajax. Dus gaan we over praten met Suzanne Bakker. Zij is de trainer van Ajax. Suzanne, goedenavond. Goedenavond. Dan denk je, dat ging hartstikke makkelijk. Was dat ook zo? Ja, eigenlijk wel. We waren enorm dominant. En eigenlijk de eerste, de beste kans in minuut 9, die ging het direct in. Dus ook altijd een lekker gevoel. En ja, voor rust maken we ook nog de 2-0. Ja, en na rust, of in de rust hebben we eigenlijk gezegd van ga zo door. En de eerste, de beste aanval na rust zorgde voor de 3-0. Ja, toen knakte er ook wel wat bij hun. Ja, en hebben wij de score nog uit kunnen bouwen naar 6-0. Ja, en welk gevoel hou je nou over na die wedstrijd? Ja, een heel goed gevoel. Wat ik zeg, het was heel dominant vanaf onze zijde. Dus ja, daar kijken we met een enorm goed gevoel op terug. Ja, we hebben een hele grote stap gezet. Ja, en is het dan zo dat je ook echt vindt dat jouw ploeg echt boven zichzelf is uitgestegen? Of was Zürich ook zwakker dan vooraf gedacht? Nou, ik vind dat wij wel hebben laten zien wat we kunnen. Dat hebben we de afgelopen weken in de competitie nou, wat minder goed laten zien. Maar in de voorbereiding hebben we wel dit soort wedstrijden al gespeeld. Dus ja, we kunnen gewoon aan de bal hartstikke goed voetballen. En Zürich ja, die moest continu erachteraan lopen. Ja, dat vinden zij niet prettig, daar houden zij niet van. Dus kwamen zij niet in hun kwaliteit. En dat was enorm duelleren en vanuit de omschakeling spelen. Die kans hebben ze eigenlijk ook niet gegeven, omdat er continu direct druk op de bal was. Zodat we ze terugdrongen. Ja, en dus zeg je, we zijn eigenlijk niet eens in die fysieke duels gekomen. Want daar waarschuwde Romee Leuchter, die maakte er overigens 3 vanavond. Die waarschuwde daar ook voor. Ja, ze zijn wel fysiek, die Zwitserse vrouwen. Ja, maar als wij het balletje heel snel van voet naar voet liepen, dan kwamen zij er niet in. Dus het positiespel was prima op orde. En ook dan als we in de laatste fase waren, waren we met veel mensen voor de goal. Omdat we gebruik maakten van de snelheid die wij voorin hebben. En zij waren wat minder wendbaar achterin. Dus ja, konden we ook via de zijkanten doorkomen. Ja. Nu zijn jullie er bijna helemaal, maar nog niet helemaal. Want je moet nog een thuiswedstrijd spelen. Hoe ga je daar in de komende week naartoe leven? Ja, eigenlijk hetzelfde als altijd. Dus ook deze wedstrijd zullen we weer evalueren. Van ja, wat hebben we heel goed gedaan? Wat moeten we ook volgende week blijven doen? Maar als trainer denk je ook wel na van zullen zij iets anders gaan doen? Hè? Een andere manier. Dus daar proberen we de ploeg op voor te bereiden. Maar wij zullen wel uitgaan van onze eigen kracht. Ja, en zij gaan er natuurlijk nooit 6 maken. Nou, dit mag je natuurlijk nooit meer weggeven. Maar goed, wij hebben er vandaag ook 6 gemaakt. Dus you never know. Ja, maar, dit is een trainer in interview. Sorry, wat zei je? Dit is de trainer in interview. Dat moet je zeggen, toch? Je viel weg. Sorry, ik zei, dit is de trainer in een interview. Want ik kan me voorstellen dat het ook wel gewoon een feestje gevierd is, toch? Dat je die Champions League ingaat. Dat is een tijdje geleden. Voor een Nederlandse club. We hebben nu met elkaar gezegd, we hebben echt een hele grote stap gezet. Mm-hmm. Maar volgende week is er nog een wedstrijd te spelen. En zo zitten we er ook in. Ja. Om 7:00 volgende week woensdag, dan gaat dat gebeuren. En dan gaan jullie dus die 6-0 voorsprong verdedigen in Amsterdam. Die jullie vandaag pakten tegen Zürich. Dankjewel voor jouw toelichting. Suzanne Bakker, de trainer van Ajax. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song. Scouting for Girls in de avond van NPO Radio 1. En this ain't a love song. Aankomende zondag gaat het Cinekit Festival weer van start. En dit jaar wordt het geopend door de film Yippie No More. En die begint zo. Oké, met allen. Alle wieltjes dansen van links. Ja, bij ons de gast met een grote glimlach. Regisseur en van deze familiefilm, want dat is het, hè? Ja. Magien Rogaar, van harte welkom. Dankjewel. Wat hoorden we zojuist? Ik heb alweer heel veel vragen. Ja, dit lied is het lievelingslied van de hoofdpersoon van mijn nieuwe film. En die heet Alle billetjes dansen van links naar rechts. Mm-hmm. En wie hoorden we zingen? We horen zingen Yippie. Zijn echte naam is Jaap Peter. Hij wordt ook wel Jip genoemd. Dus hij heeft allerlei namen. Maar hij wil eigenlijk JP heten, want hij wil artiest worden. Ja. Hij heeft de syndroom van Down. Ja. Dat moeten we er even bij zeggen, want het is wel een belangrijk gegeven in de film. Nou, misschien moet je maar even uitleggen waarom dat eigenlijk een belangrijk gegeven is in de film. Nou, is het een belangrijk gegeven in de film? Het is niet het hoofdonderwerp van de film. Het is gewoon een gegeven wat er is. We hebben een gezin in de hoofd, of een gezin in de hoofdrol met een van de kinderen heeft het syndroom van Down. Mm-hmm. En hij is een hele belangrijke speler in alle verhaallijntjes. Het is wel een bewuste keuze geweest. Zeker, ja. Kan je de keuze dan toelichten? Zeker, ja. Nou, ik maak al heel lang kinderfilms. En het leek mij heel mooi om een keer een kinderfilm te maken waarin de hoofdpersoon niet lijkt op het gemiddelde kind wat naar die films kijkt. Mm-hmm. En het leek me belangrijk om een keer dat om als toeschouwer, als kind in het hoofd te kruipen van iemand die in eerste instantie niet op jouzelf lijkt. En dat je dan langzaam, terwijl je die film kijkt, gewoon word je hippie. En En toen zijn we op dit verhaal gekomen doordat schrijfster Fionn van Heemstra van het script, die had een jongen in de klas van haar dochter. En die had ook het syndroom van Down. En die zat gewoon in de klas. En al die kinderen die waren dikke maatjes. En gingen door alle emoties heen met de hele klas. En iedereen, er was gewoon ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn. En dat was heel bijzonder door zijn aanwezigheid in die klas. Dus dat was eigenlijk de inspiratie voor deze figuur. En vanuit daar zijn we begonnen. Heb je er dan ook bewust over gekozen, want je zegt het ook meteen, om het syndroom van Down niet het hoofdonderwerp van die film te laten zijn, om zeg maar een gewoon leven te laten leiden? Ja, zeker. Ja. Waarom vond je dat belangrijk? Nou, ook om, ik wilde een hele toegankelijke film maken, heel laagdrempelig, juist om heel veel kinderen in aanraking te laten komen met deze jongen. En dus ja, het leek me heel belangrijk om het niet te problematiseren, maar gewoon te laten zien hoe is dat nou om samen te leven. En dan heb ik het specifiek over deze jongen. Want het is natuurlijk niet een standaard voor alle kinderen met Down hoe dit gezin is. Want elk kind is anders. Dus ja. Dat, Goed, we gaan tussendoor even naar het volleybal. Want je weet of ook het beachvolleybal op het WK in Mexico volgen. Het zou afgelopen kunnen zijn, Maarten Tip. Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is nog niet afgelopen. 20-20 is het geworden. En dus de gelijke stand aan de slotfase van de tweede set. En is de vraag of het nu een matchpoint wordt voor de Nederlanders. Ja, dat wordt het, want Schoon tikt die bal prima binnen. En het wordt dan het tweede matchpoint voor Nederland om nu de wedstrijd binnen te halen. Slim gespeeld door Raisa Schoon, die toch altijd perfect dat overzicht bewaart. En nu mag Stam serveren voor de overwinning. Katja Stam midden op de achterlijn. Dus plaatsen we een beetje tussen de beide tegenstanders in. Dan komt er een aanval van Alvarez en goed verdedigd achterin door Schoon. Maar Stam, ja, die bal is niet te belopen voor Stam. En zo is dat tweede matchpoint van de Nederlandse vrouwen weggespeeld. En is het weer gelijk en gaan ze weer naar de andere kant van het net. 21-21. Ja, en zo blijft het razend spannend in deze wedstrijd. En moet ik eigenlijk dezelfde boodschap geven als zo straks. Kan zo voorbij zijn. Kan ook nog de hele tijd duren. Goed, nou, hou het in de gaten. Gaan we jou zo weer horen, Maarten. Ondertussen praten we met Margien Roghaar, regisseur van Yippie No More. Het is dus eigenlijk een hele gewone familiefilm voor families, maar het gaat ook over een familie. Kun je uitleggen waar hoe die familie eruit ziet? Je hebt vader, moeder en 4 kinderen, waarvan de oudste gaat trouwen met haar aankomende man. En dan heb je een echte tienerdochter die zich helemaal anti-alles opstelt. En dan heb je de 2 jongste kinderen, waarvan Yippie de oudste van die jongste is. En dan heb je zusje Jo. En Yippie en zijn zusje Jo die zijn heel close. En die beginnen vol vertrouwen tot ze samen verliefd worden op hetzelfde meisje. Wat ter plekke voor de paarden zorgt. Want ze zijn op bezoek bij opa. Ja, want opa is er ook nog een belangrijke rol. Ja, belangrijke rol. Laten we er even naar luisteren. Ja, maar daar kan je niet zomaar van uitgaan, hè, Jip. Dat als jij vlinders hebt, dat zij die dan ook krijgt. Ze is zo lief en knap. Ik hou van haar. Vrouwen moet je complimentjes geven. Wat? Complimentjes geven. Nou, zo werkt het niet helemaal, hè, Jip. Je zit hier in de studio met een gezicht alsof je dit de mooiste scène uit de film vindt. Ja, nou, het was gewoon volop genieten. Ik ken Lotte Jonker, die Jo speelt, ken ik al van Lampje. Dus ik heb al heel veel avonturen met haar beleefd. En zij kwam zeg maar de audities helpen. En toen kwam daar Wesley binnen en die speelt Yippie. En dat deden ze samen zo geweldig dat ter plekke ook Lotte de rol van Jo kreeg. Dus dat was gewoon een gouden duo. Ze zijn ontzettend close en lief. En dus dat was een feest om mee te werken. Ja. Ik had een beetje het gevoel toen ik de film keek dat eigenlijk de boodschap die erin zit, laat iedereen gewoon zichzelf zijn. Ja. Heb ik dat goed begrepen? Ja, nou, heel veel films, jeugdfilms, maakt eigenlijk het kind een soort groei door. In dit geval maakt eigenlijk de vader van het gezin groei door. Want hij begint als een beetje, ja, een figuur die toch zijn zoon de hele tijd klein wil houden en Yippie blijft noemen, terwijl zijn zoon alsmaar roept van Yippie no more, ik heet nu JP. En die vader moet eigenlijk inzien van, goh, mijn kind is gewoon goed en de ideeën die hij heeft zijn hartstikke leuk, let's go. En dat dus eigenlijk is vader de persoon die het meest groeit van allemaal in mijn beleving. Ja, nou, ik bedoel, dan focussen we heel erg op Yip. Mm. Vanwege dat syndroom van Down. Maar ja, ik ben dan toch benieuwd hoe dat bijvoorbeeld, wat voor invloed dat heeft op het maakproces bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou, dat was hoe, hoe moet je daar rekening mee ja, houden? Ja, je eigenlijk? Moet op alle film is natuurlijk echt hoge druk business, dus je staat voortdurend onder tijdsdruk en gelddruk, dus alles moet gaat in een soort pressure cooker. En juist werken met iemand die down heeft, moet je juist heel veel rust creëren, heel veel helderheid creëren. Iemand moet precies weten waar die aan toe is, moet heel vertrouwd zijn, het moet heel positief zijn. En het brengt heel veel positiviteit met zich teweeg, ook om met Wesley te werken. Dus we moesten eigenlijk alles door zijn bril bekijken in het werkproces van wat hem optimaal zou doen presteren. Hmm. Kan me voorstellen dat dat voor jou eye-openers heeft zeker, opgeleverd, die zeker. Je misschien kan gebruiken bij een volgende film. Ja, nou, het legde voor mij gewoon heel erg het proces bloot van wat is eigenlijk acteren. Want het is heel onnatuurlijk eigenlijk, want je bent op een set, je maakt met elkaar grapjes, dan gaat ineens roept iemand actie, dan ga je in een andere wereld, namelijk die van de personages met z'n allen, en dan ga je er daarna weer uit. Mm-hmm. Dus dit was ook voor het eerst, normaal zeg ik na een take altijd van leuke en we gaan door. En nu moest ik steeds zeggen, nou, dat was heel goed geacteerd. Want ik moest heel duidelijk maken van net waren we aan het acteren en nu gaan we weer naar de echte wereld. Mm-hmm. Dus Wesley had ook met de spelcoach Mirjam Luiten de afspraak van we noemen dit de acteurswereld en dit is de echte wereld. Mm-hmm. Dus dat was de hele tijd schakelen. En eigenlijk geldt dat natuurlijk voor alle acteurs, want ja... voor een acteur is het is eigenlijk een heel gek beroep dat je de hele tijd in emoties schiet en dan ga je naar huis en dan ja, ga je gewoon weer avondeten koken. Ja. Dus het legt allerlei processen bloot, maar ook bijvoorbeeld waar staat de camera ten opzichte van de acteurs. De camera staat soms wel 20 centimeter van iemands gezicht af. Dat brengt natuurlijk emoties met zich teweeg, want het is een enorme camera. Dus op zo'n moment zie ik aan Wesley van, oh ja, dit is eigenlijk voor hem... Ja, dan moet ik die afstand overbruggen die tussen hem en de cameraman ontstaat. Dus dan moeten zij even contact maken. Misschien even knuffelen of even hallo zeggen of een grapje maken. Ja. Maar dat soort van dingen die kwamen aan het licht door met Wesley te werken. En ik ben me daar natuurlijk altijd bewust van. Want ik werk veel met jeugd die vaak nog nooit op set heeft gestaan. Dus ik moet altijd al dat doen. Maar in dit geval werd het me nog... Ja, duidelijker. En die volwassen acteurs, die waren allemaal natuurlijk hartstikke jaloers dat Wesley wel allemaal dingen durfde te vragen. Die zij gewoon mee naar huis nemen. Die zij niet durfde te vragen. Wat voor vraag? Ja, daar ben ik ook benieuwd. Dan kwam Wesley na een draaidag naar me toe. Dus droeg hij een arm om me heen. Dan zei hij, ga zitten. En dan zei hij van, wat heb ik vandaag allemaal goed gedaan? En dan zag ik die andere acteurs kijken en denken van, shit, ja, dat is eigenlijk wat ik ook moet. Dat wil ik ook weten na een draaidag. Dus ja, dat was onwijs leuk. Zijn dat ook lessen die je meeneemt? Misschien wel weer bij het maken van volgende films? Een dag later tegen de hele set zeggen, gaan jullie eens even zitten. wat heb ik allemaal goed gedaan? Ja. Nee, dus dat zijn lessen. En het is, het maakt je nog... Ja, het maakt je ook bewust van hoe fijn het is om in een positieve omgeving te werken en gewoon lief voor elkaar te zijn. Dus dat, Het is een genre, hè? De familiefilm. Je maakt het voor eigenlijk bijna een breder publiek dan een film alleen voor volwassenen. Ja. Wat onderscheidt een familiefilm als maker? Ja, en als maker, ik denk dat je, tenminste dat probeer ik als ik het doe, dat ik in de huid kruip van al die leeftijden. En dat betekent dat je misschien als volwassene je herkent in de tiener, maar ook jezelf herkent in die moeder of die vader of die opa die daar wordt gespeeld. Mm-hmm. En als kind kijk je, ik probeer alle kinderen sowieso door de ogen van de kinderen te kijken naar de wereld. Dus dat maakt dat het voor kinderen leuk is. En misschien pikken die kinderen ook wel wat van die dingetjes die tussen die ouders spelen mee. Maar dat, of ze het wel of niet doen, maakt niet uit, want er is voor hun genoeg te beleven. En voor die ouders zitten er gewoon allemaal grapjes in en dingetjes in, waardoor zij een onwijs leuke film zitten te kijken. En ook, ja, waardoor ze ook een spiegel krijgen voor geschoteld. En dus iedereen heeft lol eigenlijk. En dat is niet dijkletsen, maar gewoon grinniken om elkaar. Ja. En ik hoop dan dat je dat, als je dat met de hele familie zit te kijken, dat je dan na afloop misschien wel met z'n allen de billetjesdans gaat doen. Of op zijn minst gewoon nog met elkaar jarenlang hebben over, oh ja, die ene, dit lijkt op dat. Of wat was dat toen eigenlijk? Of, of gewoon een leuke avond of middag. Of een leuke avond, dat is ook al zo. Kijk of een bruggetje maken naar een leuke avond voor de Nederlandse volleybalsters. Maarten, is het afgelopen? Ja, en een leuke avond inderdaad, want ze winnen de wedstrijd. 23-21 was het in de tweede set en dus ook weer in de extra punten, net als in de eerste set. Ja, toen was het 34-32. Dus uiteindelijk twee sets, maar wel een lange wedstrijd. En het goede nieuws inderdaad, het is het tweede Nederlandse duo bij de laatste 16. De komende nacht komen er nog twee duo's in actie. Maar voorlopig is het een 100% score van teams bij bij de laatste 16 voor Nederland. Ja, er vallen duidelijk uit dat het wordt gehouden in Mexico vandaar komende nacht. Voor de helderheid. Het Cinekit Festival, Yippie No More, jouw film. En dan wordt die geopend met jouw film. Ja. Hoe is dat? Nou, ik ben even gaan kijken met Wesley in die zaal. En die is enorm. Die is in Amsterdam-Noord. Dus we waren wel best wel een beetje gespannen. En natuurlijk heel blij, want het, ja, dat wordt wel groots aangepakt. Ja? Dus dat wordt feest. Wat zei hij toen hij binnenliep in de zaal? Yippie? Nou, Wesley was wel heel stil eigenlijk. Die was gewoon overdonderd. Dus toen ben ik helemaal naar boven gelopen en naar de achterste rij. Toen heb ik gezegd, kijk eens Wesley, hoe klein ik hier ben. En dat doek is nog steeds enorm. Dus toen gingen we ons voorstellen hoe het straks zal zijn als hij daar straks op geprojecteerd is. Ja, maar ga je dan ook, want ik heb geen idee hoe dat gaat, kom je dan na afloop ook op het podium? Ja. En zeg je dan nog iets? Ja. Of wat is de bedoeling? Ja, er komen allerlei speeches natuurlijk gewoon van de mensen van het festival. En het is belangwekkend natuurlijk, omdat Cinekit is een heel belangrijk jeugdfestival voor de hele wereld. Dus dus daar wordt gespeeched en dan worden ons welkom geheten. En dan gaan we die film kijken. En ik geloof ook dat er iets wordt gedaan met de dans, met een dansgroep. En dan na afloop wordt natuurlijk iedereen bedankt en gaat iedereen feest vieren. Je film, je hebt er een jaar over nagedacht. Het is helemaal jouw project. Mm-hmm. Het gaat nu out in the open. Het wordt voor iedereen zichtbaar. Ja. Wat hoop je dat dat teweeg gaat brengen? Nou, wat ik het leukste vind is als ik hoor dat mensen geweest zijn en dat ze het, dat hoop ik voor dit ook, dat mensen het gewoon heel fijn hebben gehad om naar die film te kijken. En dat hoor je op het schoolplein of dat hoor je van vrienden of dat hoor je via krijg je appjes van mensen die je jarenlang geleden hebt gesproken die ineens naar je film hebben zitten kijken. En of dat hoor je dat ineens kinderen dat liedje zitten te zingen, dat heb ik eerder gehad met andere series en dat is voor mij de ultieme beloning. Ja. Dus ik hoop dat er natuurlijk mensen naartoe gaan. Want dat hoop je altijd als je een film maakt. En nu voorlopig even niets? Of ben je dan iemand die gewoon het volgende project alweer oppakt en weer door? Ja, nou dat heb ik afgelopen tijd wel gedaan. Omdat ik hiervoor heb een lampje gemaakt. En dat was een pittige productie. En nu deze erachteraan. Dus nu mag ik wel heel eventjes gaan nadenken over wat hierna dan komt. Ja, snap ik ook wel. Ontzettend veel plezier. Het is een mooie film geworden. Yippie No More heet die. En die is dus te zien vanaf aankomende zondag bij het Cinekit Festival. En dan vanaf 13 december in de bioscoop. Yippie No More dus. Dankjewel, regisseur Margien Rogaar. NPO Radio 1. Het NOS-journaal Christian Bonenbakker. KLM haalt morgen geen Nederlanders op uit Israël. De repatriëringsvlucht wordt overgenomen door Defensie. KLM zegt dat het voor de burgerluchtvaart te gevaarlijk is in Israël. Dat bleek ook uit de eerste repatriëringsvlucht vandaag. Het toestel van Defensie kon pas in Tel Aviv landen nadat het gevaar van een raketaanval was geweken. Het toestel is inmiddels aangekomen in Eindhoven met 200 mensen aan boord. De VN-hulporganisatie in de Gazastrook vraagt zo'n 100 miljoen euro voor noodhulp de komende 3 maanden. De topman spreekt van een ongekende humanitaire tragedie, omdat in de Gazastrook aan alles gebrek is en de inwoners nergens heen kunnen vluchten. Ruim 400 migranten zijn de afgelopen nacht aangekomen op de Canarische eilanden. Ze bereikten met 4 boten Tenerife, Gran Canaria, El Hierro en Fuerteventura. Vorige maand bereikten meer dan 3500 migranten de Spaanse eilandengroep. En VDL gaat batterijsystemen in elkaar zetten voor BMW. Dat zal gebeuren op het complex van VDL Netcar in Born. Daar worden nu nog minis gebouwd, ook voor BMW. Maar die productie stopt volgend jaar. De lijn en omsteken. Dan gaan we het hebben over het Nederlands elftal. Want dat elftal dat bereidt zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Wordt overmorgen al gespeeld. En met de totale ziekenboeg van Oranje zou je een prima basisopstelling kunnen maken. Mede daardoor zijn 7 spelers opgeroepen die nog nooit een interland hebben gespeeld. En volgens vaste kracht Denzel Dumfries hebben die personele wisselingen ook zeker invloed. Natuurlijk, feit is dat we heel veel geblesseerden hebben. En dat is natuurlijk wel een smetje. Maar goed, 2 belangrijke wedstrijden. En we gaan er vol voor. Is het anders voor jou? Want jouw status is gegroeid de laatste jaren. Dat is duidelijk. Je bent ook belangrijk geworden in doelpunten, in assists. Vind je dat je ook iets van een leider zou moeten kunnen zijn? Nou ja, ik ben niet echt bezig met mijn status binnen de ploeg. Natuurlijk ja, loop je natuurlijk nu al een aantal jaar mee. Dus ja, dan mag je ook wel verwachten dat je een bepaalde rol gaat aannemen in het team. En ik ben een type persoon die ook wel daarin ja, het voorhand wil nemen. Qua karakter. Dus natuurlijk ben ik ervan bewust dat je ja, ook een voorbeeld moet zijn. Omdat je het aantal jaren nu meeloopt. En natuurlijk heb je dan ook nog meer jongens die daar ook in meegroeien. En dat is wel belangrijk voor een ploeg. Dat je, ja, dat je met elkaar beseft dat je de volgende stap moet gaan zetten. En ja, die bewustwording is er wel. Ze zijn blij met je, Milan? Ze zijn wel blij met mij. Ik ben ook blij met hen, ja. Ja. Nou, want je gaat bijtekenen, toch? Ik bedoel, dat proces is in gang gezet. Wordt er gesproken over ja. Een droomdeal voor Dumfries? Maar ja, de eerste gesprekken zijn wel gevoerd natuurlijk. Het is natuurlijk van beide kanten natuurlijk altijd goed kijken van wat zijn de voorwaarden. Wat willen beide partijen? Maar ik voel me vorige mensen om voor iets te mogen uitkomen. Fantastische club, warme club, fantastische mensen, fantastische fans. En ja, we gaan kijken wat er de komende maanden gaat gebeuren. En ik ben benieuwd. Ja, want het traject wordt er misschien voor jou wel te vaak bijgehaald. Hè? Van laat naar de profs en zo. Maar dit is misschien een moment om dat nog eens aan je te vragen. Mm-hmm. Want hoe is dat? Dat besef dat, ja, waar je nu bent. Man van de wereld in Milaan. Ja, het gaat eigenlijk gewoon een beetje op de automatische piloot. Zou je niet moeten hebben hoor. Je moet er ook van genieten. Nee, zeker. Dat doe ik ook zeker wel. Alleen ja, op een gegeven moment... wordt het een beetje ja, normaal. Hè? Je bent zoveel wedstrijden, speel je zoveel wedstrijden. Je komt op zoveel mooie plekken. Je speelt zoveel mooie wedstrijden, toppers. Ja, dat je op een gegeven moment een stukje rust, een stukje gewenning in onderkrijgt. Maar goed, wat ik ook eerder zei, ik voel me bevoorrecht dat ik dit pad heb mogen bewandelen. En ja, ik voel me zeker op mijn plek. Ja, wie heeft het nog over Barendrecht? Nou, die moeten we zeker niet vergeten, hoor. Okay. Eén ding waar jij vroeger wel eens, wat je zelf wel eens genoemd hebt. En ik dacht laatst, heb je er wel eens spijt van dat je dat ooit zo, die harde, zachte voeten? Ja, dat dacht ik al eens. Ja. Daar heb ik wel spijt van, ja. Ja, want eigenlijk is het toch onzin? Als nee, ik heb geen spijt. Spijt heb ik niet. Nee? Maar, nou ja, soms dan zie ik nog wel dat mensen dat zeggen. Maar dan denk je, ja, dat als je goed kijkt, dan klopt dat niet meer, zeg maar. Als je goed de wedstrijden analyseert, goed kijkt naar... de technische bagage die ik nu heb, is dat niet meer van toepassing, zeg maar. Daar ben ik heel eerlijk over. Die ontwikkeling heb ik ook gewoon doorgemaakt. Maar goed, ik heb er geen spijt van. Dat was toen een opmerking, een grapje tussen mij en Hans Kruij. Ja. Die ja, wel een beetje is gaan... beetje groter geworden. Beetje groter is geworden. En dat vond ik op een gegeven moment wel jammer. Dat het zo groot is geworden, zeg maar. Omdat het een grapje was. Maar goed, het is niet een stoorzender of zo. Maar ik probeer me iedere dag te verbeteren. En ook technisch aspect. Ja, daar moest ik veel in investeren. Ja, wat ik zeg, ik ben laat bij de profs komen. Dan heb je gewoon bepaalde stappen te maken. En dat was voor mij een grote stap die ik moest gaan maken. En daar ben ik wel misschien wel het meest trots op. Dat ik hoeveel stappen ik daarin heb gezet. Zeker ook omdat het niet makkelijk voor me was. Maar daar ben ik nog steeds mee bezig en blijf ik me steeds mee in ontwikkelen. Ja, was leuk toen, 2018, maar dikke streep eronder. Laten we zeggen, dikke streep eronder. Ja. Zei Denzel Dumfries tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. En Nederland-Frankrijk wordt vrijdagavond gespeeld. Natuurlijk ook te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Je ne sais pas que voy a hacer, je ne... Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Was het legendarische einde van Manu Chao en Me Gustas Tu. Goed, dan naar de Nederlandse handbalsters. Die beginnen morgenavond aan hun kwalificatie voor het Europese kampioenschap. En net als bij de voetballers is ook bij de Nederlandse handbalsters sprake van een heuse keeperskwestie. In dit geval een luxe probleem. Oranje heeft namelijk 3 goede keepsters. Eén daarvan is Yara ten Holte, die nu als eerste keeper onder de lat mag staan. Maar helemaal geen moeite heeft met die concurrentiestrijd. Ja, ik zie dat alleen maar als iets positiefs. Uiteindelijk wil je voor Nederland het beste bereiken. En ik hou heel erg van een concurrentiestrijd, omdat het gewoon jezelf elke training scherp maakt. Je moet er elke training staan en uiteindelijk ook elke wedstrijd. En ja, mij geeft het alleen maar meer motivatie om elke dag nog harder te werken. Als je dan kijkt naar Rinka Duindam, die is steeds de nummer 2 geweest eigenlijk. Maar die maakt met een toptransfer naar Győr in Hongarije. Hoe dan? Ja, iedereen maakt zo zijn toptransfers en dat is natuurlijk ook een hele gaaf club. En dat is ook een club waar iedereen misschien wel van droomt. Maar uiteindelijk heb ik ook een toptransfer gemaakt naar Odense en ga ik me daar verder ontwikkelen. En zo maakt iedereen zijn eigen plannen en ja, zijn eigen weg. Nou, ken ik Tess een beetje. Die zal denken van, nou, ik ga mezelf wel weer in de kijker spelen. Ik ga wel weer voor die nummer 1 positie. Ja, dat is ook de instelling waarmee je terug moet komen. Je komt hier niet om 2 of nummer 3 te zijn. Je wil altijd nummer 1 zijn. En ja, zoals ik net zei, die concurrentiestrijd, het is gewoon een hele vriendelijke concurrentiestrijd. En dat maakt ons als Nederlands team ook sterk. Dat op elke positie een goede, gezonde concurrentiestrijd is. En het maakt het juist leuk om elkaar ook uit te dagen op trainingen. En bepaalde technieken van elkaar uit te proberen. En ja, dat maakt het spelletje nog leuker. Er komen belangrijke maanden, misschien wel een belangrijk jaar aan. EK, dan krijg je in december het WK. Dan krijg je daarna het Olympisch kwalificatietoernooi in april. Dan hopelijk Parijs, de Spelen. Ja. Nou, ja, staan jullie wel te wachten, hè, in korte tijd. Ja, dat is in een jaar tijd hele mooie grote toernooien waar je vroeger als klein meisje van hebt gedroomd. En nu is het gewoon heel dichtbij en zijn het de toernooien die je hopelijk gaat spelen. En het WK is eerste. En natuurlijk wil je je kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daarvoor hebben we eerst een goed WK nodig. En de Olympische Spelen is voor mij een nog grotere droom dan dat het altijd al was. Ik was natuurlijk als reservekeepster bij in Tokio. Maar maar dan ben je erbij, maar net niet helemaal. En nu wil ik gewoon op dat veld staan en ja, knallen en voor het land kunnen strijden. Hoe verhouden jullie je nu ten opzichte van andere landen, bijvoorbeeld de toplanden? Ik denk dat wij in verhouding met de andere landen al onze, ja, de verjonging, zeg maar, hebben doorgezet. En dat wij dus nu veel meer speelsters hebben die die ervaring al hebben. En dat die, ja, wisseling bij de andere landen groter gaat zijn. En daarom heb ik volste vertrouwen in dit team dat wij terug naar de top gaan komen. En je ziet ook iedereen, als je elkaar in de ogen kijkt, dat iedereen zegt, we willen weer naar die top. En we willen er alles voor laten. En dat is gewoon belangrijk, dat je elkaar in de ogen kan aankijken en kan zeggen, we gaan ervoor. Het heeft even geduurd, hè, dat jullie weer bij elkaar kwamen. Ja, veel te lang. Ik vind deze periode altijd heel lang. Ik kom altijd met veel plezier naar het Nederlands team. En de 6 maanden pauze is echt heel lang. Te lang. Te lang, ja. Oranjekiepster Yara ten Holte in gesprek met Angelo Terwiel. De wereldtop van het padel is deze week neergestreken in Amsterdam. De World Tour Padel is daar. En ondanks dat dat evenement dus nu even in Nederland is, wordt er rond en op de baan vooral Spaans gesproken. Want de wereldtop bestaat toch voornamelijk uit Spaanstalige spelers. En ondanks de groei van de sport in ons land blijft het niveau van de Nederlanders nog wel een beetje achter. Uriel Maarsen is een van de Nederlanders die vandaag in actie kwam. En hij verloor ook kansloos. Het werd 6-2 en 6-2. En hij moest na afloop ook toegeven dat het Nederland nog niet lukt om aan te haken bij de top. Nee, klopt. Nou goed, het is qua breedte sport enorm populair geworden sinds corona eigenlijk. Ja, als je kijkt naar omringende landen, met name Spanje, Frankrijk, dat zijn toch landen waar gewoon de vijvers een stuk groter zijn. Ook vanuit tennislandschap, waar gewoon nog steeds veel mensen de overstap van maken. In Nederland zijn het ook nog wel een aantal tennissers, met name kijk bij de dames, die ook al echt een tenniscarrière achter de rug hebben en nu nog gaan padellen. Ik heb zelf ook 21 jaar getennist en nu sinds een paar jaar veel aan het padellen. Dus ja, het is gewoon nog wel een kwestie van hoeveelheid concurrentie en ook gewoon nog steeds de hoeveelheid tijd waarin Nederland nu met de sport bezig is. Ja, is het in Nederland dan een sport van herintreders, zou je kunnen zeggen? Ja, nu nog wel, maar ja, ik ben nu zelf als bondscoach jeugd ook actief. Dus daarin proberen we nu de komende jaren ook wat meer jeugd al naar de top te brengen. Dus het zou mooi zijn als we de komende jaren gewoon wat meer spelers krijgen die echt al van jongere leeftijd met padel begonnen zijn. Wat is daarvoor nodig? Want je wil op een dag als dit, hè, wil je ook het publiek boeien met, ja, met tegenstand, hè, tegen internationale toppers. Wat is daarvoor nodig? Nou ja, goed, vooral de blootstelling. Kijk, in Nederland is de top gewoon nog heel beperkt. Dus we zullen toch gewoon geregeld naar het buitenland moeten. Zoveel mogelijk ook trainen en toernooien kunnen spelen in het buitenland. Daar zijn een aantal jongens nu echt heel fanatiek mee bezig en goed mee bezig. En ja, dat moeten we gewoon voort blijven zetten. Zit je hier mee met zo'n uitslag? Ja, nu op het moment is het natuurlijk zuur. Maar goed, uiteindelijk is het wel een soort van een cadeautje om hier te mogen staan. En uiteindelijk hoop je dat je boven jezelf uit kan stijgen en het meest ideale scenario neer kan zetten. Maar goed, dat werkt niet altijd zo in de sport. Ja, je zegt met de jeugd moeten we werken en weet je, om de boel op de rit te krijgen. Maar ik zei net, het niveau hoor ik van alle kanten. Het niveau groeit wel in Nederland. Maar waarom stoten we dan niet door richting top 200? Nou ja, goed. In Nederland wordt dan op goed niveau gespeeld. Maar dan hebben we nog steeds te maken met ook buitenlands niveau. En het buitenland zit ook niet stil. Dus daarin is het gewoon belangrijk dat daar continu een menging van blijft. En dat we toch zoveel mogelijk ook de concurrentie op blijven zoeken. En wat ik zei, er zijn nu een aantal koppels daar echt flink mee bezig. De support wordt steeds meer. Dus het wordt ook gewoon steeds makkelijker voor de jongens om veel te kunnen reizen. En niet alleen maar in de schulden te lopen, zeg maar. En dat is ook nog iets waar de sport nu groeiende in is. Ja, vanaf volgend jaar gaat de Tour er weer wat anders uitzien. De prijzengelden zullen weer een flink stuk omhoog gaan. Dus dat soort dingen zullen voor de spelers uiteindelijk een stuk makkelijker gaan worden om meer te kunnen gaan reizen en nog weer beter te worden. Heb jij zelf nog dromen of zit hem dat vooral in het begeleiden van de jeugd? Ja, gezien mijn fase nu. Ik word over een kleine maand ook papa. Dus wat dat betreft is dat denk ik een mooi teken ook om letterlijk wat meer met de jeugd aan de gang te gaan. Padeller Uriel Maarsen, die dus ook een jeugdbondscoach en aanstaand vader is, was dat in gesprek met onze verslaggever Ajold Kloosterboer. Now Post Malone en Enough is Enough. Goed, gisteravond hebben wij hier in de uitzending een gesprek gehad over een solidariteitsbijeenkomst die vanavond plaatsvond in Amsterdam. De Joods-Islamitische organisatie Yalla die organiseerde die bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was om een gesprek te bevorderen tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Die spanningen natuurlijk maar blijven oplopen. De bijeenkomst is, zoals ik al zei, nu achter de rug. Dus tijd om eens te kijken hoe het nu is afgelopen. Chantal Suissarun aan de lijn, net als gisteravond. Goedenavond opnieuw. Nou, Hi. Ik ben heel benieuwd. Hoe was het vanavond? Ja, het was overigens een Joods-Islamitisch initiatief. Hè, dus er waren geen Palestijnen, dat is wel belangrijk om even te zeggen. Mm-hmm. Hoewel ik wel Palestijnse vriendinnen had uitgenodigd. Maar even klein nuance. Het was fantastisch. Het was ontroerend, het was emotioneel, het was hoopgevend, het was oprecht. Het was in die zin niet soft dat er echt gewoon gezegd kon worden wat iedereen op zijn hart had. En de burgemeester heeft zo geweldig dit gefaciliteerd en ook heel mooi gesproken. En er was muziek en de ambtswoning was bomvol. Het was precies het max aantal mensen dat erin mocht. Ja, het is de meest hoopgevende avond voor mij in de hele afgelopen super duistere week. Dus kijk echt met ontzettend veel blijdschap is het woord niet, maar... Ja, ja nee, ik snap wat je bedoelt. Je klonk gisteren ook vrij donker, wat heel begrijpelijk was. Maar ja. Ik hoor nu wel in je stem dat er wel iets van je af is gevallen. Ja, het is al die mensen bij elkaar die allemaal met hun eigen verdriet of issues of zorgen elkaar echt opzoeken en de verbindingen die dan ontstaan en al die mensen die hun hulp aanbieden, want we willen wat voor onderwijs doen en wat kunnen we in de stad doen en wat kunnen we met jongeren doen. En die mensen die waren de ambtswoning met geen stok uit te slaan. Het leek wel een Joods-Islamitische en sympathisanten en andere mensen sociëteit. Dus het feit dat mensen zo lang bleven hangen, zo lang met elkaar in verbinding bleven, ook gewoon vriendschappelijk na afloop, dan weet je ook wat de afdronk van zo'n bijeenkomst was. Dat merk je daaraan. Is er een moment geweest op de avond zelf? Want volgens mij waren het in totaal max 40 mensen, geloof ik, uit mijn hoofd. Nee, 90 max. Oh, 90 max. Neem me niet kwalijk. En heb ik dat verkeerd in mijn hoofd. En het was helemaal vol. Maar is er een moment geweest tussen die 90 mensen in het gesprek, wat dan op een zeker moment op gang komt, waarbij je het gevoel had van, oh, dit is goed. Dit is goed dat ik dit gedaan heb. Was er een moment? Ja, meerdere momenten. Ook momenten waarop mensen zeiden, ik durf hier eigenlijk niet naartoe te komen, maar ik ben zo blij dat ik hier ben. Of ik heb zo het gevoel dat ik nu niet alleen sta. Maar ook wel rauwe momenten. Dat iemand zei tegen iemand anders, ik ga geen namen noemen, van ik was heel erg boos om iets wat jij had gezegd. En ik wilde eigenlijk niet zijn. Maar ik ben toch gekomen omdat ik precies besef dat het probleem is. Dat we dan ons terugtrekken. En daarom ben ik hier toch. En dat vond ik zo mooi. Dat was goed, weet je. En het was gewoon heel eerlijk. En mensen zeggen gewoon waar zij mee zitten, wat ze vinden. Zonder dat we weer in de echokamers gingen schreeuwen. Dus het was wel heel authentiek. En met de ik-boodschappen. En er werd ook gezongen door een zangeres. Dat ging zo door merg en been, want die was zo persoonlijk betrokken. Die stond er echt met tranen in de ogen. Ja, dat gaat dan van hart tot hart. Ja. Dus dat zorgt dan ook voor een bepaalde sfeer. Ik vond dat heel bijzonder om te zien. Ja. Hoe heb je die sfeer gecreëerd, Chantal? Want we zien natuurlijk ook op allerlei andere plekken in de samenleving dat het ook hart tegen hart gaat en dat iedereen ook in zijn eigen waarheid levert. Hoe voorkom je dat op zo'n bijeenkomst? vind het zo mooi dat je die zin nu uitspreekt. Want een van de grondregels die ik bij binnenkomst aan de mensen heb nou, niet opgelegd, maar gevraagd is: niemand heeft het monopolie op de waarheid vanavond. Ja. En we luisteren naar elkaar en we praten vanuit onszelf, niet vanuit instanties, niet vanuit de politiek, niet vanuit waren mensen hè, van. Er waren natuurlijk ook politici en rabbijnen en mensen die in het dagelijks leven, politie, weet ik veel. Ik heb gezegd, iedereen praat vanuit zichzelf. En dat maakt een groot verschil, denk ik. Mm-hmm. Het feit dat er muziek was, maar ook dat de burgemeester zo open en kwetsbaar en persoonlijk sprak over wat het met haar deed. En de minister ook. Minister van Gennep van Sociale Zaken. Ja, ja. Dat kwam echt uit hun tenen. En als je dat het platform is wat je creëert en je modereert ook op die manier, met die intentie, dan kan dit ontstaan. Ja. Ja. Jij bent ontroerd, het is een mooie avond geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit gevoel, die verbinding, dat je dat ook verder de samenleving in wilt brengen. Hoe zou dat kunnen? Nou, ik denk zeker dat het een vervolg krijgt. We gaan natuurlijk ook kijken wat we kunnen ondersteunen in educatieve projecten bijvoorbeeld. Of je kunt ook veel met kunst en cultuur doen, en met muziek en met jongeren en met beeld. En er was iemand daar, een vriend van mij, die ook hier wel uit de islamitische gemeenschap, die zei misschien moeten we wel vlogjes gaan maken van de dingen die mensen wel voor elkaar doen of de gesprekken die wel worden gevoerd. Want dat is natuurlijk niet wat je uitvergroot terugziet. Dus we gaan even kijken hoe we dit wat meer handen en voeten kunnen geven. En ik denk zeker dat dit niet de laatste keer was. Maar ook buiten. De burgemeester heeft dat letterlijk ook gezegd tegen de groep van dit is ook jullie huis. Ja. En dat zei ze in haar eigen huis. En het kwam uit de tenen. En dat was zo mooi. Ja. Iedereen voelde dat ook. Dat ze dat meende. En mogelijk ook buiten Amsterdam? Wat mij betreft. Jalla is wel goed om te zeggen. Is niet Amsterdams. Is eigenlijk voor heel Nederland. Het is dat ik in Amsterdam woon. En nog een aantal andere. Maar de helft van de bestuursleden woont buiten Amsterdam. Dus we zijn er voor heel Nederland. Maar we zijn wel 6 vrijwilligers. Met allemaal ook nog banen en levens ernaast. Die dit niet fulltime doen, dus ze kunnen het zeker niet alleen. Nee, maar als mensen tips willen hebben, dan kunnen ze Jalla en jou, in dit geval Chantal, Suisa Run, benaderen en eventueel vragen hoe jullie dat hebben aangepakt. Jazeker. Goed. Ja. Nou, dankjewel. Toch nog een heel klein lichtje in de duisternis in deze donkere tijden. Dankjewel dat we hier even weer konden spreken. Komen wij aan het einde van deze woensdag-editie van Langs de Lijn en Omsteken. We verheugen ons alweer op morgen, want dan zijn we er natuurlijk weer. Met onder andere Casimir Schmid en ook VOF De Kunst komt langs. Precies. Nou, dat gaan zij ook zeggen. En aan alles komt een einde, dus ook aan Een Oog met Herman van der Zandt. Daaraan komt vanavond namelijk het einde. Het is zijn laatste zometeen voor Herman. Heel veel plezier erbij. Tot morgen. NPO Radio 1. WOF De Kunst bestaat 40 jaar. Hun eerste single werd meteen een wereldhit. Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Daarna kwam er nog een klassieker. Later ging de band zich toeleggen op het maken van kinderliedjes. Dag giraf, zei dingetje dan. Morgen kom ik toch weer hier met de tram. 40 jaar VOF De Kunst. Morgenavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot.